Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 1 Temmuz Perşembe. Yıl 2021, ay 7, gün 182, Hızır 57. 1442 Hicri, Zilkade 21, 1437 Rumi, Haziran 18. Günün sözü. İnsanlar kötülük karşısında kararsız kalma hakkına sahip değildir. Maday. Günün tarihi. 17 yıl önce bugün, 1 Temmuz 2004 yılında iki Nobel ödüllü Amerikan aktör ve insan hakları savunucusu Marlon Brando 80 yaşında hayatını kaybetti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Let It Be adlı The Beatles parçasıyla bir bölümünü yaptık. Yani ben kendimi dertli zamanlarda bulduğum zaman Mary, anne Mary bana gelir ve bilgeli, bilgece sözler söyler. Bırak olduğu gibi geçsin gitsin der ve ben de karanlıklar içinde kaldığım zaman kendi önümde bulurum. Her zaman bana bilgece sözler söyler, kulağıma fısıldar. Ve böylece dünyada kalbi kırık insanlar bir araya geldiklerinde bir cevap olacaktır bu diye düşünürüm diyor. Çünkü ayrılsalar bile insanlar hala birbirlerine tekrar kavuşacaklarına dair bir umut vardır, bir cevap vardır. Ama bilgeliğe ihtiyaç olduğunu gösteren bir şarkı, Paul McCartney bestesi esas itibariyle. Şimdi bunu neden çaldığımızı da hikaye avcısına bakarak Galeano'nun görelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bilgelikler 1. Onu hatırlıyor, görüyorum. Pepe Barrientos'un annesi, Buseo semtindeki çiftliğinde etrafı yemyeşil bitkilerle çevrili, sallanan koltuğunda hafif hafif sallanmaktaydı. Mahallede ya da işteki, kendilerini diğer herkesin önüne geçmeye mecbur hisseden ve sarılıyormuş gibi yaparken aslında dirsek atan kötü arkadaşlardan Pepe ile ikimiz aynı anda yakınırken, binlerce kırışıklığın kendine yol yaptığı koyu renk tenine gömülmüş gözleri hınzırca ışıldıyordu. Pepe Barrientos'un annesi. Çok az konuşup çok şey söyleyen yaşlı kadın hemen akabinde hükmünü vermişti bu sözlerin. Hesaplı kitaplı yaşayan insanlar çok zavallı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçeceğiz şimdi. 1881 yılında bugün dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması Kanada'ya ait St. Stephen şehri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Kale şehri arasında yapıldı. Tarihin ilk telefon görüşmesi ise 1876 yılında gerçekleşmişti. 5 yıl içerisinde telefon uluslararası bir iletişim aracı haline gelmiş oldu. 1903'te bugünse Fransa bisiklet turu Tour de France ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı ve 6.075 franklık ödülün de sahibi oldu. 1988 yılında bugün Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi Gorbaçov'un perestroika yani yeniden yapılanma politikasını onayladı. Gorbaçov krize giren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ekonomisini toparlamak için ekonomik ve politik bir reform öngörüyordu. Direnen gelenekçi bürokrasiyi aşmak için de glasnost yani açıklık politikasını devreye sokmuştu. 1991 yılında yine bugün Varşova Paktı resmen dağılacaktı. Evet, glasnost. 2002'de de Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkeme olarak kuruldu. Bu mahkeme kişileri yargılayabiliyor, devletleri yargılama yetkisine sahip değil. Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulma aşamasında 120 devletin lehte, 7 devletin aleyhte oy kullanması gibi büyük bir uluslararası destekle kurulmuştu. Aleyhteki oylarda Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İsrail, Libya, Irak, Katar ve Yemen. Onlar istememişler Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmasını. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'i ve bu Orta Doğu Arap Emirliklerini birleştiren ilginç bir olay. Bugünlerde de şey konuşuluyor. Uluslararası çok önemli bir şekilde iklim değişikliğinin insanlığı ve bütün canlılar alemini büyük bir tehlikeye sokmak üzere olan ve yok etme tehlikesi bulunan iklim ve biyoçeşitlik krizlerine karşı bunları kolaylaştıran, sağlayanların şirketler de başta olmak üzere aralarında yargılanması ve cezalandırılması için önemli bir girişim var hukuki yolla. Onu da hatırlatalım. Ve ayrıca da iklim saatini de hatırlatalım. Climate Clock adresinden bakabiliyorsunuz. Yani deadline, mühlet olarak sıfır emisyonlara, salımlara ulaşmak için bütün tedbirleri alabilmek için sadece 6 yıl 184 gün ve 6 saatimiz kaldığını da belirtiyor. Bütün büyük şehirlerinde ana meydanlarına konmuş olan iklim saatleri var. Yalnız onun bir de lifeline diye yani yardım hattı diye nitelendirilebilecek bir bölümü de var aynı tablonun. Orada da dünya yani bir yandan sıfır emisyonlara, salımlara karşı ne kadar zamanımız kaldığını gösteren bir saat. Öbür taraftan da umut saati var. Yani zamanında davranabilirsek nasıl kurtarabileceğimizi gösteren. O da şu dünyanın enerjisinin, tüm enerjisinin yenilenebilir enerji, güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması oranı giderek artıyor. %12 şimdi. 12.3. Ona da her gün bakmakta fayda var. Öyle bir durum. Bugün bir tanesi tarihte bugün ölüm haberi var. Marlon Brando'nun, bir tanesi de Donald Rumsfeld, dünyanın en büyük cinayetlerinden birini işleyen, Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın işgali istilasına yol açan Donald Rumsfeld, onun savunma bakanıydı. Adı Savaş Bakanlığı olması gerekirken aslında Donald Rumsfeld'in de ölüm haberini veriyoruz. 88 yaşında. Bir de Marlon Brando'nun ölümünden bahsetmek lazım, 80 yaşında. Üzerinde pek durulmayan bir şey. Açık kitapta Marlon Brando maddesinde şöyle değiniliyor. Çağın son büyük sanat dalı sayılan sinemanın belki de gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu Marlon Brando 1 Temmuz 2004'te 80 yaşında yapayalnız, korkunç, şişman ve beş parasız bir enkaz olarak öldü. Gazeteler ve televizyonlar Hollywood filmlerinin ve Amerikan televizyon dizilerinin büyük çoğunluğunda olduğu gibi son derece beklenebilir bir tırnak içinde sona tas tamam uygun şekilde ele aldılar olayı. Marlon'un gençliğindeki inanılmaz güzelliği, bütün modern kuşağı derinlemesine etkileyen metod oyunculuğu, sesi, mırıltısı, eksantrikliği, kadınları, trajedileri, gizemi, içe dönüklüğü hepsi ele alındı. Bunlar onun eski ve yeni görüntüleri eşliğinde ve bilimum dedikodusuyla birlikte günlerce kapsandı. Sadece bir küçük nokta haricinde Marlon'un duruşu. Hala da öyle zaten, üzerinde durulmuyor. Uzlaşmaması, dik başlılığı, dünyanın gidişatı hakkındaki sözü, söz eylem birliği, estetik etik bütünlüğü, bunlara değinildiğinde pek rastlanmadı doğrusu, tuhaf. Yani oysa Broadway'deki ihtiras tramvayını da kesintisiz 30 dakika ayakta alkışlanmış oyunda. Amerika'daki kadınların ve genç kızların akıllarını başından aldıktan sonra Hollywood'a geçtiği en ateşli yıllarında daha 25 yaşına basmadan hem sivil haklar hareketi hem de genel barış ve adalet hareketi içinde en ateşli bir aktivist olarak yer almakta tereddüt etmemiş bir adam vardı ortada. Yarım yüzyıla yakın bir aktivizm kariyerinin kilometre taşlarına şöyle üstün körü bir bakış atalım. 1959'da Harry Belafonte ve Ossie Davis gibi dik başlı siyahi müzisyenlerle birlikte SANE adlı nükleer karşıtı hareketin hem de eğlence endüstrisinin kalbi Hollywood'daki kolunun kurucuları arasında yer alıyor. 1963'te dik başlı isyancı siyahi yazar James Baldwin'le kol kola Washington'a doğru yapılan unutulmaz haklar yürüyüşünde. Sonra Paul Newman'la oyuncu otobüslerde ırk ayrımını öngören kanuna derin güneyde itaatsizlik ederken. Daha sonra 1964'te bu kez Kaliforniya'da Puyallup Kızılderili yerli kabilesi reisi Bob Satyakum'la o nehirde ruhsatsız balık tutma eylemine girişerek sivil itaatsizlik yapar ve bu tuhaf balık avının bedelini gözaltına alınıp tutuklanarak öderken görüyoruz. Başkaldırı ve cinayetlerle dolu o unutulmaz 1968'de Martin Luther King'in katledilişinin ardından bunu protesto için önemli bir filmin başrolünü reddeder ve onun boşluğunu sevgi ve empatiyle dolduramazsak toplum olarak ayvayı yediğimizin resmidir diye konuşurken, derken kara panterlere ve hapiste öldürülen aktivistlere para ve destek verirken, siyah aktivist Bobby Seale'la arkadaşlık, yoldaşlık ederken ve bunların bedellerini filmlerinin derin güney eyaletlerinin sinema salonlarında yasaklanması, bizzat kendisinin de Hollywood'da Brando kara listesine alınarak önemli rollerden mahrum bırakılmasıyla öderken 2 Oscar ödülü var. 1972'de akıl almaz bir geri dönüş hamlesi yaparak Baba filmindeki rolüyle aldığı 2. Oscar ödül törenine ödülü reddettiğini bildirmek üzere kendi yerine Sachin Little Feather, küçük tüy adlı bir yerli kadını gönderip Amerikan hükümetinin yerlilere karşı süre gelen ezme politikalarını protesto eden bir metni okuturken ve bunun bedelini törendeki davetliler tarafından yuhalanmakla öderken, küresel iklim değişikliğine karşı çevre koruma hareketleri içinde hem bedeni hem kesesiyle her daim bilfiil yer alırken ve nihayet o tek gözlü bungalovunda, yani kulübesinde, hastalık, borç, harç ve gerçekten şaşırtıcı bir sefalet içinde yüzdüğü, arkadaşı Jack Nicholson'ın yiyecek yardımlarına gerçekten muhtaç halde, imzasını da emekli maaşlarının yatırıldığı banka hesaplarını da Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak savaş ve istilasına karşı mücadele eden barış aktivistlerinin hizmetine sunarken. İşte böyle bir hayat. Ama gazete ve televizyonların yarım yüzyıllık bir oyunculuk ve aktivizm kariyerinin ardından bu öteki %50'nin pek sözünü etmemeleri tuhaf. Ama şaşırtıcı değil, öyle değil mi? Marlon'umuz Bertolt Brecht'i bir an olsun yanıtsız bırakmadan geçti bu dünyada. Onun ardından büyük savaşların hazırlığı sürerken büyük oyuncular suskundu diyemeyecekler. Böyle bir madde işte. Marlon'a da bir günaydın diyeyim. Tam da Rumsfeld'in ölüm haberine denk geldi. Kendisinin büyük bir mücadele verdiği Irak Savaşı'nın baş mimarlarından Donald Rumsfeld'le tarihin garip bir tesadüfü işte. Evet, şimdi kısaca gözden geçirelim neler olup bitiyor. Bugün 1 Temmuz. Yani Paris Sözleşmesi diyorum, İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çıkılma tarihi. Dolayısıyla buna karşı kadın hareketi sokaklara çağrı yapıyor. Böyle bir bu duyuruyu vererek başlayalım isterseniz. Çünkü hemen her herhalde kadının hayatında oldukça olumsuz etkileri olacak bir gelişme olacak bu. Uzun zamandan beri eylemler yapılıyordu. Hemen her gün ülkenin çeşitli yerlerinde irili ufaklı eylemler gerçekleştiriliyordu. En son da geçen hafta sonu, bir önceki hafta sonu büyük bir kadın mitingi gerçekleşmişti. Bugün Kadınlar Birlikte Güçlü'nün sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yapıldı. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz demek için 1 Temmuz'da, yani yarın demişler, yani bugün Taksim Tünel'deyiz. Saat 19'da Haydi Taksim Tünel'e diye bir açıklamada bulunmuşlar. 1 Temmuz'da isyandayız diye de etiketle paylaşıyor kadın hareketi. Evet, çok önemli bir gelişme de HDP'nin de çekilmesiyle Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri kaldı sadece Kadına Şiddet Komisyonu'nda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin ardından Halkların Demokratik Partisi HDP'de kadına yönelik şiddetin araştırılması komisyonundan çekilme kararı aldı. Böylece sadece Cumhur İttifakı denen bir ilginç ittifak adı verilen şey kaldı ortada. Yani üç partinin çekilmesiyle araştırma komisyonunda sadece AKP ve MHP'liler var. Böylece 15 üyeli komisyonda 7'si AKP, 1'i de MHP'li 8 üye kalmış oldu. İlginç bir durum yani. Kadına şiddeti araştıracaklar. Dün Hüda Kaya, HDP milletvekili Hüda Kaya'nın da ilginç bir protestosu gerçekleşti. Tamamen gökkuşağı renklerinden oluşan bir elbiseyle meclise katıldı Hüda Kaya. Ve bir sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunmuş. Bu gökkuşağı renkleri giymesinin sebebi, tabii bütün dinleyiciler de bir yandan biliyordur, onur yürüyüşüne yapılan polis saldırısı. Hüda Kaya sosyal medyada şöyle yazmış: tek renkten başka her şeye düşman olanlara karşı doğanın en güzel renkleriyle, gökkuşağı ile bugün meclise geldim demiş. Çok da güzel bir kıyafetti açıkçası. Evet. Böyle çok moral verici bir etkin bir önemli protestoydu bir, bence. Protesto biçimi, evet, bence. Ayrıca da bir de moral kazandırıcı diye bakabileceğimiz bir başka şey de Bursa'da bıçak zoruyla kaçırılmaya çalışılan, belki de katledilecek olan kadını muhabirler kurtarıyor. Muhabir kadın aslında aktif, evet, olarak. Demir Ören Haber Ajansı muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen kurtarıyorlar. Biri kadın, biri erkek. Yani belinden bıçağı alıp kendisini sakinleştirmeye çalışan Derya Evren, SK yani kaçırılması istenen kadını polis gelene kadar otomobilinde tutuyor. Polis gelip Tolgahan T'yi gözaltına alıyor. Muhabirler olayla ilgili polis merkezinde ifade veriyorlar. 7 yıl önce tanıştığı ve 5 yıldır birlikte yaşadığı iki çocuğunun babası Tolgahan T. Gördüğü şiddet nedeniyle terk etmeye karar vermiş ama izin veriyor. Bıçak zoruyla taksiye bindiriyor. Muhabirleri de tehdit etmiş görüntülendiğini fark eden. Bak senin ayaklarını kırarım diyorum, anlamıyor musun demiş. 7 kez şikayet ettim diyor daha önce darp edildiği, evet, için. S.K. inanılmaz bir şey aslında. Ve bu benim ilk darp edilişim ve ölüm tehditleri alışım değil demiş. Ama adam da bugün değil ama bir gün seni mutlaka öldüreceğim demiş. 6 suçtan adliyeye çıkarılacakmış. Bakalım ne olacak. Bu arada önemli bir başka haber daha var. Medya ombudsmanlığı yapan Faruk Bildirici, medya ombudsmanı, uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nin ombudsmanlığını yapmıştı. Dün kaleme aldığı yazısında Genelkurmay Başkanlığı tarafından kullanılan etkisiz hale getirildiği ifadesini değerlendirmiş. Bu sürekli kullanılıyor. Milli Savunma İçişleri Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı açıklamalarında. Orada PKK'lıların öldürülmüş oldukları kastediliyor diyen Bildirici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 8 Nisan'da yaptığı bir basın açıklamasına dikkati çekmiş. 7-8 Nisan'da 2021'de Eren 10 adlı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde BOTAN saha sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 10 milyon Türk liralık ödülle 1966 doğumlu, Bitlis doğumlu Özgür Gabar, parantez içinde K, Fırat Şişman adındaki terörist olduğu tespit edilmiştir diyor. Sonra Faruk Bildirici takip etmiş. 4 Mayıs'ta İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü aylık basın bilgilendirme toplantısında bilgi verirken Fırat Şişman'ın yaralı olarak ele geçirildiğini söylemiş. Sonra 1,5 ay kadar sonra da yine İçişleri Bakanlığı açıklamaları aniden medyayı Fırat Şişman'ın itirafçı olduğu haberleri kapladı diyor Bildirici. Gördüğüm kadarıyla daha önce Fırat Şişman'ın öldürüldüğünü yazan medyadan şimdi nasıl olup da canlandığına dikkat çeken olmadı diyor. Yani öldürüldüğü açıklanan PKK'lı canlandı diyor. Yani İçişleri Bakanlığı hem gazetecileri hem de kamuoyunu yanıltmış oldu. Üstelik böyle bir yönteme başvurulduğu sonradan kabul edilerek kamuoyundan özür de dilenmedi. Düzeltme de yapılmadı. Bu yaklaşım diye bitiriyor yazısını Bildirici. İçişleri Bakanlığı'nın operasyonlarla ilgili tüm açıklamalarına gölge düşürdü. Öyle ya, bile isteye gazetecileri yanıltan İçişleri Bakanlığı'nın bundan sonra yapacağı etkisiz hale getirilen terörist açıklamalarının doğru olduğundan nasıl emin olabiliriz diye soruyor. Güvenilirlik zor inşa edilir, kolay yıkılır diye de bitiriyor. Ben buna bir soru daha eklemek istiyorum. Ya medya ne olacak? Mesela Milliyet Gazetesi'nin logosunda, basında güven yazıyor. Peki bu tenakuzu, eskilerin deyişiyle bu çelişkiyi bir tek gazete bile niye yazmıyor acaba? Bu adam öldü diye biz yazdık. Öldürüldü sonra canlandı diye. Nasıl oluyor bu iş? Tanık belki olarak kullanılmıştır, biz de tanık bilmiyorum. Evet, devam edelim yani haberlere. Julian Assange meselesi de var. Birleşik Krallık'taki İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn de Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları ortaya koyan gizli belgeleri yayınlanan Wikileaks kurucusu Julian Assange'in derhal serbest bırakılması gerektiğini söylemiş. Casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange için dün Belmarsh hapishanesi önünde yüksek güvenlikli protesto hareketi düzenlenmiş. Corbyn'in yanı sıra İşçi Partili parlamenterler Richard Bergen ve Diane Abbott'la Assange'in nişanlısı ve avukatı Stella Morris de katılmış. Hayır, çünkü ayrıca da Assange aylar önce serbest bırakılması gerektiğini belirtmiş Jeremy Corbyn Rus RT kanalına ve Julian'ın serbest kalabilmesi için Başkan Joe Biden'ın iade talebini sürdürmemesi ve davayı geri çekmesini istedik diyor. O Guantanamo körfezinde ve Amerika Birleşik Devletleri ordusunun korkunç şeyler yaptığı Amerika'nın birçok diğer bölgesinde yaşananları öğrenmemizi sağladı. Bize göre kendisi parmakla gösterilecek bir gazeteci diyor. Üstelik de şeyden bahsetmemişler. Bütün gizli ajanın, yani gizli tanığın daha doğrusu tamamen uydurma suçlar, kendisinin aslında gerçek suçlardan da bir şekilde yakayı kurtardı, hem de çocuk tacizciliği falan gibi bir İzlandalı'nın onun ayrıntılı tanıklığına dayanarak tutuluyor. Böyle ilginç bir durumla da karşı karşıyayız doğrusu. Ama Biden'ın ısrarcı olması da burada tabii ilginç bir durum. Yani bu casusluk suçlaması ve ABD'ye iade meselesinde hiçbir geri adım atmıyor Biden yönetimi. Evet, yıllardan beri Amerika Birleşik Devletleri yani şeyin ya inanılması güç şeyler oluyor aslında. Bir ara Donald Trump başkanken ya bizim bir adamız yok muydu şurada diye Guantanamo, Küba'da zorla tutulan üste oraya şeyleri gönderelim filan demiş. Göçmenler arasında şeyler varsa Covid'e yakalanan onları gönderelim diye bir konuşmaları açığa çıktı. Biden'da bir ada tutkusu var ama Grönland'ı falan da versinler bize İzlanda'ya diyordu. Trump'ta. Ha, evet. Trump'ta değil mi? Pardon evet. Böyle bir şey. Bu arada tabii batılı ülkelerin çok beyaz insanların ülkelerinin çok vahim cinayetleri ve şeyleri de ayyuka çıkmış durumda. Soykırımları falan. Yani özellikle Kanada'da bir yandan rekor sıcaklıklar olurken bir yanda da yerlerde sürüklenen yeni şeyler var. 182 gene belirsiz, kimliği belirsiz mezar bulunmuş Kanada'da bir okulda. Böylece bini aşkın sayıya ulaşıyoruz yavaş yavaş. Yani çoğunluğu çocuk olan yerlileri Katolik okullarında zorla yok ediyorlar aslında ve bu bir şok yarattı deniyorsa da neyin şoku anlamadım. Çünkü konuşulmuyor bile yani. Bunların gerçekleşiyor olabilmesi için son derece sistematik bir uygulamaya tabi tutulmuş olmaları hiç lazım. Şüphesiz, Yerli çocukların. Evet. Yani çünkü nasıl hemen hemen böyle şeylerin bahçesini, işte kilise okullarının bahçelerinin etrafını kazdıklarında çocuk mezarları bulmaya başladılar. Demek ki bu bayağı bilinen, yaygın bir uygulamaymış aslında. Bir tane yerde olsa belki oraya özgü diyeceğiz ama bu kaçıncı ortaya çıkan toplu mezarlık? Evet ve devam ediyor çıkmaya. Yani nasıl bir çözüm de getirileceği konusunda hiçbir şey söylenemiyor. Evet yani esas itibariyle bunlardan bahsedelim. Daha sonraki bütün diğer haberleri de 10-10.30 arasında ele almak üzere. Şimdi huzurlardan ayrılalım ama şey yani bir de önemli bir şey var. Carbon Tracker adlı kuruluşun raporuna göre sadece 5 Asya ülkesi Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya ve Vietnam dünyada yapılması planlanan yeni kömür santrallerinin %80'ine yatırım yaparak küresel iklim hedeflerini tehlikeye atıyor diye bir haber var. Ama bu aslında muazzam bir suç, insanlık ve gezegen çapında bir suç oluşturabilir diye de yorumlar var. Chris McGreal'ın çok ayrıntılı bir yazısı var. Yani bütün bugüne kadar bu kirli pislik sırları on yıllarca gizlemiş olan büyük petrol ve gaz şirketlerinin ve bedel ödemesi her bakımdan hem maddi hem de hukuki bakımdan bedel ödemesi gerektiğine bir yüzyıl geçti yani. Olağanüstü ekonomik ve siyasi gücü elinde tuttular. Başta Amerika'nın olmak üzere petrol devleri şimdi hayatımızın, yeryüzünün, bütün ömrümüzün en büyük tehlikesine attılar ve bunun bedelini ödemek zorundalar diye Chris McGreal'ın çok ayrıntılı bir yazısı var. Onu okuyacak zamanımız olmayacak ama bahsederiz. Peki şimdi ara verelim. Yeni şeyde de Britanya'da falan büyük sıçramalar var COVID üzerinde. Şimdi COVID meselesine birazdan gireceğiz arkadaşlarımızla. Açık Gazete. Salgınlar Çağı. pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Günaydın Osman Bey, Haluk Bey. Günaydın. Günaydın, merhabalar. Aslında bugün Kayağan mazereti nedeniyle olamayacak. O yüzden sevgili dostum Haluk Çalışır'ı davet ettim. Haluk, Açık Radyo'nun izleyicilerinin tanıdığı bir isim. Akademisyenliği uzun süre verem gibi bir bulaşıcı hastalık üzerine yoğunlaşmıştı. Bu dönemde de SARS-CoV-2 virüsünün bulaşma yolları üzerine dikkatle izliyor. Aynı zamanda Toraks Derneği'nin göğüs hastalıkları uzmanlarının uzmanlık derneğidir. Çevre Sorunları ve Akciğer Çalışma Grubu'nda yürütme kurulu üyesi olarak katkı sunuyor. Hoş geldin Haluk. Hoş bulduk Osman. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, bugün tam açılma günü 1 Temmuz ve dünyada da tekrar yükselen bu şeylerden bahsetmek gerekiyor. Varyant, özellikle Delta varyantının. Yeni bir haber gördüm. Britanya'da hiç olmadığı kadar aylar öncesinde yükselen bir rakamdan bahsediyor tekrar. Hem ölüm hem de bulaşı vaka sayısı açısından. Çok haklısınız Ömer Bey. Bu bulaşma dinamiğine geçmeden genel bir dünya ve Türkiye fotoğrafı çekmek gerekirse, dediğiniz gibi geçen haftayı dünya ne yazık ki vaka sayısında tekrar artışa girerek geçirdi. Ne iyi ki ölümlerde dünyada global olarak azalıyor. Avrupa'daki vaka artışı daha belirgin. Ancak burada bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Afrika'da hem vaka hem ölümler %40'lara varan düzeyde artıyor. Bu da aşısızlığın temel sorunu. Dünyadaki aşının eşitsiz dağılımı Afrika'da insanların ölümüne yol açıyor. Dünyada en çok vaka saptanan ülkeler arasında Rusya bizim için çok kritik. Dünyada 4. sırada ki Türkiye'ye, özellikle Antalya'ya gelen turist yükünü düşündüğümüz zaman Avrupa'da ilk sırada geçti. Geçen hafta %20'nin üstünde bir vaka artışıyla geçirdi. Arkasından hemen Avrupa'da Birleşik Krallık geldi ki vaka artışı %50'leri aştı. 3. sırada bir türlü düşüremediğimiz vaka sayısıyla Türkiye'ye geliyor. Türkiye geçen haftayı 5500 küsür günlük vaka sayısıyla Avrupa üçüncüsü olarak geçirdi. Ölümlerde de Avrupa'da Rusya'nın arkasından günlük 57 kişinin vefatıyla Türkiye ikinci sırada. Hala düşüremediğimiz bir salgın var. 19-25 Haziran haftalık açıklanan Türkiye il panoramasına baktığımız zaman temel ölüme katsayımız zamana uyarlı olarak 1'e çok yakın, 0.98 gibi her an elimizden kaçacak düzeyde. Ne yazık ki Ağrı, Eskişehir ve Kütahya'da 100 binde 100'ün üstünde, yani çok yüksek riskli 3 il bu saydığım 3 il. 29 il hala yüksek riskte. Türkiye nüfusunun kabaca yarısı yüksek risk veya çok yüksek riskte yaşıyor. Daha da sıkıntılı bir tablo. Bir önceki haftaya göre 31 ilde geçtiğimiz hafta vaka sayısı arttı ki Delta varyantı da 26 ilde görüldü, toplam 224 vakayla. Bugün itibariyle Türkiye'de Adana, Hatay, Adıyaman ve Osmaniye dışındaki hiçbir ilde salgının kontrolde olmadığını söylemek lazım. Haziran ayına baktığımız zaman ise ağır hastadaki düşüş oranımız bir önceki aya göre yarı yarıya azaldı. Aktif vaka, yani iyileşmiş hastaları ve vefat etmiş hastaları çıkardığımız zaman geriye kalan hasta yükümüzde ise azalış durdu. Yani bu hafta itibariyle Türkiye salgında bir platoya ulaştı. Azalmıyor artık vaka sayımız. Geçmiş deneyimlerimiz gösteriyor ki her platoyu bir yükseliş izledi. Bu dönemde de zannederim böyle olacak. Çünkü dediğiniz gibi bugün 1 Temmuz. Müzik yasağı haricinde her şey serbest Türkiye'de. Müzik dinlemek gece 12'den sonra hala yasak, biliyorsunuz. Dün akşam itibariyle aşı konusunda da bir iki vurgu yapıp bulaşma dinamiğine geçmek isterim. Türkiye'de %18 tam aşılı insanlar, dünyada yaklaşık %20 gibi bu. Türkiye'deki %18 aşı tam aşılığı tam korunmaya karşılık Birleşik Krallık'ta bu %48, ona rağmen vakaların arttığına dikkat çekmek lazım. Ama en azından ölümcül olmadığını vurgulayabilirim aşının yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde. Geçtiğimiz haftada Türkiye'de günlük aşı yapma hızımızda bir düşüş oldu bir önceki haftaya göre. Yine iller ve bölgeler arasında eşitsizlik devam etmekte. Ve bir üçüncü doz aşı izni veya uygulaması çıktı dün akşam. Burada ciddi bir kafa karışıklığı var. Hemen ifade etmek gerekir ki iki doz BioNTech aşısı yapılmış insanların bugün itibariyle üçüncü doz aşı yaptırmaması gerekiyor. Bu üçüncü doz sadece ilk iki dozunda CoronaVac dediğimiz ölü virüs aşısı yapan kişiler için geçerli. Çünkü CoronaVac BioNTech'ten farklı olarak daha düşük antikor dozu oluşturuyor ve zaman içerisinde ki iki doz CoronaVac olanların yaklaşık 5. ayı oldu, 6. ayı tamamlayanlar var. Antikor düzeyi özellikle Delta varyantı için koruyucu sınırların altına düşmeye başladı. Bu yüzden iki doz CoronaVac olan kişilere bugün itibariyle gönül rahatlığıyla bir doz özellikle BioNTech'i mRNA aşısı olarak önermek isterim. Ancak iki doz BioNTech'i bir nedeniyle olmuş kişilere dünyada böyle bir uygulamanın olmadığını, dün akşam Sağlık Bakanı her ne kadar ilk iki dozu ne yaparsanız yapın, üçüncü dozu biz yapacağız dese de böyle bir bilimsel veri yok. Bu cümlenin altında yatan temel nokta neden Türkiye CoronaVac aşısıyla başladı ki 6. ayda üçüncü doza ihtiyaç var olduğu tartışmasını kamuoyundan saklamak için böyle bir argüman ifade ediliyor. Bu bilimsel bir yaklaşım değil. Türkiye'de iki doz CoronaVac aşısı olanlar istedikleri üçüncü doz aşıyı tercih edebilirler. Bilimsel bir yaklaşımdır. Tercihlerinin BioNTech olmasından yana olurum. Ama ilk iki dozunda bir biçimde BioNTech olan kişiler üçüncü doza hiç gerek yok. Bu üçüncü doz aşıda bir noktayı da daha vurgulamak isterim. Bu ilk iki dozunu yapmamış insanlara haksızlık olmaması açısından bundan sonra Türkiye'nin şu aşıyı bulamadım gibi bir lüksünün olmadığını da altını bugünden çizmemiz lazım. Ben şimdi, bir şey sorabilirim. Buyurun. Bu noktada CoronaVac aşısı derken Sinovac'ı da kastetmiş oluyoruz değil mi? Yani evet, Sinovac aslında firmanın adı, şirketin adı. Onun ürettiği aşı şirketin. CoronaVac. O yüzden Çin aşısı diye belki yanlış bir tercüme olarak dilimize girmiş. Ölü virüs aşısını olan, iki dozunu olan kişiler bugün üçüncü doz aşıya güvenli olabilirler. Evet, onu da bir BioNTech tercih edilmeli diyorsunuz, evet. Evet, yüksek antikor cevabı açısından. Bizim bugün biraz bulaşmayı tartışma nedenimiz aslında Avustralya. Avustralya bildiğiniz gibi salgını çok iyi yöneten bir ülkeydi. Ancak şu dönemde özellikle Delta varyantıyla salgın Avustralya'da artışa geçti. Avustralya bizden farklı olarak bir filyasyon yapıyor. Türkiye temaslı taraması yapıyor, filyasyon yapmıyor. Yani sıfırıncı vakaya ulaşıyor. Avustralya'nın filyasyon süreci iki şey işaret etti. İki tane sıfır olgu tariflediler. Biri bir limuzin şoförüydü. Yurt dışından gelen kişiler Avustralya'da çok iyi kontrol ediliyor ama bir dönem bizde de aynı uygulama oldu. Tır şoförleri gibi şoförlere ciddi bir PCR uygulaması yapılmıyordu. Bu limuzin şoförünün PCR'ının pozitif olduğu ve Avustralya'da pek çok insana enfekte olduğu ettiği ortaya çıktı. İkincisi daha kritik, yurt dışından Avustralya'ya gelip karantinaya giren bir kişi de virüs yokken karantina ortamında klima havalandırma, otelin havalandırma sisteminden bir virüsü aldığına dair bir işaret oldu. Bu da diğer indeks vakaydı. O zaman sevgili Haluk'u davet etmemizin nedeni oydu. Sadece damlacık yoluyla mı bulaşır SARS-CoV-2? Yoksa gerçekten klima ortamları, yani başka bir bulaşma biçimi var mıdır? Bu konudaki görüşlerini özellikle Haluk'u duymak ve dinleyicilerinize aktarmak isterim. Ne dersin Haluk? Osman, teşekkürler. Salgının başından beri dünyada ve ülkemizde hastalıktan korunmadaki temel strateji hastalığın belirli bir mesafe, işte bu 1,5 metre ya da 1 metre, 2 metre, rakamlar değişiyor ama bu mesafe içerisinde bulaşabildiği, bunu damlacık mekanizmasıyla izah ediliyordu ya da damlacık bulaş diye tanımlanan bulaşma mekanizmasıyla tanımlanıyordu. Yüzeylerden bulaşma diye tanımlanıyordu. Bütün önlemler de bunun üzerinde alındı. O yüzden maske, mesafe ve hijyen diye bir slogan ortaya çıktı. Bütün dünyadaki stratejiler de aslında bunun üzerine kuruldu. Herhangi bir iş yerinde çalışanlar arasına belirli bir mesafeyi koyduğu zaman işveren orayı güvenli bir iş yeri olduğunu düşünüyordu ve çalışanlar burada rahatlıkla çalışabilecek diye bir argüman söz konusuydu. Oysa hayat bize böyle olmadığını gösterdi. Bu bulaşma mekanizmalarıyla ilgili olarak tıp dünyası dışında özellikle atmosfer üzerine çalışan çok sayıda bilim insanı laboratuvara girdiler. Bu ağzımızdan çıkan küçücük damlacıkların ya da aerosol diye tanımladığımız küçücük hava içerisindeki yüzen parçacıkların davranışlarını çok ileri tekniklerle incelediler ve gösterdiler ki bu 1,5 metrelik mesafe yeterli bir mesafe değil. Kapalı bir ortamda bir insandan çıkan virüs içeren bir partikül uzun mesafelere gidebiliyor. 8 metre, 10 metre gibi mesafelere gidebiliyor. Hele ki oda havasında bir süre kaldıktan sonra bu virüs yüklü parçacıklar birikmekte, odaya giren başka insanları da hastalandırabilmekte olduğunu gördüler. Bu çok sayıda örnek ve vaka söz konusuydu bununla ilgili olarak. Tabii gerek Yeni Zelanda, gerek Avustralya karantina proseslerini çok ayrıntılı bir şekilde uygulayan ülkelerden buradan çıkan bazı deneyimler bize bu şeyin ki oradaki ana temel kişileri bir odaya izole etmek, başkalarıyla hiç görüştürmemek, işte temas, maske, mesafeyi korumak idi. Ancak hiç birbirleriyle teması olmayan kişiler arasında da genetik analizleri de yaparak bir kişiden başka bir odada kalan bir kişiye hastalık bulaştığı gösterildi. Bu daha önceki diğer elde olan kanıtlarla beraber bütün ortamı sarsan ve bütün bilim dünyasının yüzüne bir gerçeğin yansıması şeklinde oldu. O yüzden hep maske, mesafe tamam bunlara uyalım ama bunlar yeterli değil. Ortam havalandırılmasında çok önemli olduğunu biz artık biliyoruz. Bu gerçeği Mayıs ayında ve Nisan ayında Dünya Sağlık Örgütü ve CDC ki bütün dünyadaki bu alandaki yaklaşımları belirleyen kaptan köşkleri diye tanımlayabileceğimiz ana yapılar sağlık açısından onlar da artık kabul ettiler. O yüzden artık bütün bulunduğumuz yerlerde havalandırmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak ve buna göre önlem almak durumundayız. Sadece bir örnek vereyim size. Yeni Zelanda bu şeyi kuralı, karantina kuralını yani ülkeye girenlere yönetilmiş karantina uygulaması yapıyor. Sadece kendi ülkesiyle bağlantısı olan ve yurttaşlarını alıyor çalışma izni olanını, diğerlerini kapattı kapılarını. Mart 2020'de başlamışlar uygulamaya. Bugüne kadar 149.800 kişi karantina altına almışlar. Dün itibariyle baktım Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı'nın sitesine. Oralardan böyle nedense güzel veriler alınabiliyor bu tür veriler. 1030 kişi de karantina süresinde hastalık ortaya çıkmış. Şimdi bunları görünce özür dilerim. İnsanın yüreği biraz yanıyor. Çünkü bizim ülkemizde Delta varyantıyla birlikte yeni bir bulaşma mekanizması ve toplumun maalesef %18 belki daha altını söylemek lazım Osman. Çünkü daha önce yapılmış aşılamanın bu Delta varyantına karşı koruyuculuk oranını bilmiyoruz ya da çok düşük evet. olduğu söyleniyor. Gerçekten bu yeni aşıyla beraber çift aşı yapılmış toplum çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla sanki az gittik, uz gittik, döndük, baktık arkamıza bir arpa boyu yol gitmiş gibi bir duygu söz konusuyken yani Delta ile toplum karşı karşıyayken biz bütün kapılarımız açık. Özellikle Delta varyantının çok yoğun olduğu Birleşik Krallık ve Rusya gibi ülkelerden hastalar, yolcular seyahat kabul ediyoruz ve topluma Delta varyantının girmesini kapılarımız açık, ellerimiz kollarımız bağlı seyreder bir vaziyette bekliyoruz. O yüzden maalesef öngörü eğer hızlı bir aşılamayla, çift doz bu yeni mRNA aşısıyla toplum hızlı bir şekilde aşılanmaz ise biz tekrar bir sene önceki durumları maalesef yaşarız gibi bir karamsar öngörü yapmak olası. Ben bu noktada bir şey de sorabilir miyim izninizle? Yani bunun medyada neden bu netlikte gösteren haberler, haber programları, yazılar fazla rastlanmıyor? Bir de o var. Yani genel olarak yetkililerin anlattıkları şeylerden görüyoruz ki işte belli bir Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer yetkililerin açıklamalarından belli bir şeye ulaşıldı güvenilirlik düzeyine. Aşı da var, her şey yolunda. Delta gibi bir şeylerin artması gibi durumlar olsa bile sağlıklı ve iyi bir durumdayız. Gelecek parlaktır deniyor. Bunun üzerinde mesela iktidara yakın medyayı kastetmiyorum ama bunun bütün bu netliği biraz önce gerek Osman Elbey'in gerekse sizin anlattığınız gibi netlikte konmadığını görüyoruz ve bu endişe verici bir başka hal meydana getiriyor bence. Burada hatırlatmak isterim, bilim kurulu üyelerinden kimisi dahi Kurban Bayramı'na kadar toplum %70'i aşmadığı sürece ciddi bir riskin olacağına, bayramda herkesin birbirinden uzak geçirmesi gerektiğine ve toplumun %70'i aşılana kadar önlemleri aynen devam ettirmeyi vurguluyor. Ama dediğiniz gibi bu ülkenin ne yazık ki geldiği tırnak içerisinde demokratik ortam, farklı bir şeyi söyleyen, gerçeklere hitap eden insanların sözlerinin geniş kitlelere yayılmasının önünde temel bir engel. Bu vesileyle Halo'ya sormak isterim. O zaman özellikle havada asılı kalan partiküller, aynı verem, kızamık, gülesu gibi çok uzak yerlere yayılıyorsa, klimatize ortamlar, alışveriş merkezleri, bu plaza binalarda çalışanlar, akıllı bina diyerek pencere yok, tümüyle klimatize ortamlar, akıllı hastaneler diye geçirilen, penceresi açılmayan hastaneler aslında bu virüslerin yayılması için çok elverişli bir ortamı sağlıyor herhalde, değil mi? Buralarda pencere açmak da mümkün değil. Havalandırmadan kastettiğiniz, çünkü doğal havalandırma değil, klimatize değil, değil mi? Haluk. Evet, bu tür binalarda, akıllı diye tanımlandığımız binalarda binayı bir kapalı kutu gibi düşünüp içerisine bir havalandırıcı mekanizma, mühendislik ürünü bir mekanizma kurarak dış ortamdan havayı alıp iç ortamının havasını temizleyip işte ısıtmak ya da soğutmak amaçlanır. Tabii ki koskoca bir AVM'yi düşünürseniz bunun içerisindeki havayı ısıtmak ya da soğutmak çok büyük bir enerji maliyeti gerektiren bir işlem. Bunun için de pandemi öncesi dönemde bütün havayı ısıtmak ya da soğutmak yerine belirli bir kısmını, ısıtmış oldukları bir kısmını, ki çoğunluk %75 civarındadır, havayı içeride muhafaza edip %25 hava dışarıdan çekerek iç ortamda %25'lik kısmını soğutup ya da ısıtmak temel amaçtır. Ve burada pencere açılırsa binanın bu soğutma veya da ısıtma mekanizması bütünlüğü bozulacağı için bütün pencereler kapalıdır. Hatta döner kapılar ya da bu açılır kapanır kendiliğinden olan kapılar vardır ki binanın dış ortamla bağlantısı kesilsin diye bir şekilde pencere ve kapılar açılmaz. Tabii buradaki mesele şudur. İçerideki havanın bir saat içerisinde normal koşullarda 4 ila 6 kez havasının, bütün havasının değişmesi gerekir. Ama eğer COVID söz konusuysa bu havalandırma miktarı, yani saatteki 4-6 diye tanımladığımız havalandırma oranını 12'ye çıkarmak gerekir. Ve tamamen havayı, %100 havayı dışarıdan almak gerekir. Bir önceki salgın öncesi dönemde %75 havayı ısıtıp ya da soğutmaz iken, soğutma yapmaz iken, yani bütün enerjinin sadece %25'e kısıtlamışken, şimdi %100'e çıkartmak zorundasınız. 4 kat, 3 kat arttırmak durumundasınız harcadığınız enerji miktarını. Bunu hangi AVM işletmecisi, hangi hastane işletmecisi sağlayabilir? Bunu sizlerin takdirine bırakıyorum. Çünkü çalışanlar da burada, doktorlar olsun, bu tür hastanelerde, AVM'lerde çalışan, plazalarda çalışan insanlar da bu havalandırma miktarından, oranından bir haberler. Çünkü böyle bir mekanizma yok. Bunları izleyen bir kamusal idare de yok. Filanca AVM'nin saatte hava değişim hızı şu kadardır ve dışarıdan %100 havayla beslenmektedir. Ya da şu şu filtrasyon işlemlerinden geçirilmektedir diye kamunun denetimine açık bir mekanizmamız söz konusu değildir. Bunlar sadece oraların işletmecilerin kar beklentilerinin doğrultusunda gerçekleşmektedir. Gözle de görülen bir durum değil maalesef. Haluk, bir de son olarak programın sonuna doğru geliyoruz. Buradaki çalışanların sağlığı açısından, iş güvenliği açısından tıbbi maske dışı bir maske tercih edilmesi daha koruyucu olabilir mi? Bir işçi sağlığı, çalışan sağlığı güvenliğinin bir politikası olarak tıbbi maske dışında daha çok N95 dediğimiz virüslerin 95'ini evet. tutan maskeler mi kullanılmalı çalışılırken? Osman, kesinlikle öyle olması gerekir. Kapalı alanlarda mutlaka N95 ya da FFP2, FFP3 diye tanımlanan, bunlar farklı standart sistem, yani aynı şeyi ifade eden farklı tanımlamalardır. Bu maskelerin yüzü ve ağzı kapayacak şekilde kullanılması gerekir. Çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Türk Tabipler Birliği sağlık çalışanlarının ölümlerini analiz ettiler. Ve burada hangi gruplar içerisinde çok ayrıntılı bir rapor hazırladılar. Biz aslında ölümleri mantıken şöyle bekleriz. Sağlık çalışanları ölümlerini, yoğun bakım ünitelerinde işte ağır hastalarla uğraşan insanların daha çok hastalanıp ölmesini bekleyebiliriz ya da hastalanmasını bilmiyoruz ama oysa şunu gördük, daha çok aile hekimleri ölmüş ve iş yeri hekimleri ölmüş hekim grubu içerisinde. Buralarda bu bir önceki damlacık diye tanımladığımız kısa mesafede bulaşmadaki korunma önlemi zaten, eğer siz yoğun bir hastayla uğraşmıyorsanız normal cerrahi maske takın diye öneri vardı. Muhtemelen bu arkadaşlarımız da başka önlemlerin eksikliği yanında normal cerrahi maske takmaktalardı. Yoğun bakımlarda çalışan arkadaşlarımız zaten bir önceki öneride de öyleydi. N95 ve bu söylediğimiz maskelerden taktıkları için daha az maalesef daha az kayıp oldu bu arkadaşlarımıza. Ama burası çok gözümüze batan sağlık kurumlarındaki örneklerdir. Diğer kapalı alanlardaki çalışan plazalarda, fabrikalarda ya da diğer toplu taşımada çalışan insanların mutlaka N95 ve benzeri maskeyi kullanması lazım. Havalandırma önlemlerinin yanında. Bir de son cümleyi bitirdik. Evet. Hem müziğe gidelim hem de son bir cümleyi de okul için bugünden havalandırmasına dair bir şey söylemek ister misin? Söz sende, bitirelim. Okullarla ilgili çok yapıldı, söz söylendi. Bizim okullar vazgeçemeyeceğimiz, hastanelerden nasıl vazgeçemezsek, sağlık aile hekimlerinden nasıl vazgeçemezsek, eğitimden de öyle vazgeçemeyiz. Bu kadar net. O yüzden bunları çalışır halde tutabilmek için elimizde bilgi mevcut. En basitinden lütfen okullarda kapı ve pencereleri ders sırasında mümkün olduğu kadar açık tutalım. Ama elimizde bilgi mevcut. Şimdiden oturup Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışırsak biz çok rahatlıkla bu eğitim sürecini açık, çocukların eğitim hakkını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Müzik seçimi sendeydi bu hafta. Çok teşekkürler. Ben geçen programda siz Roger Waters'tan, Pink Floyd'dan çaldınız. Ben de Roger Waters'ın Mark Zuckerberg'le, bu Facebook ve Instagram'ın sahibiyle bir çok viral oldu basında. Mark Zuckerberg Roger Waters'tan bu The Wall albümünden bir parça istiyor reklamlarda kullanmak üzere. Roger Waters da ona çok okkalı bir cevap veriyor. O cevabı söylemeyeyim. Okkalı sözcüğü ifade ediyor bu şeyi. O yüzden Roger Waters'a bir selam göndermek adına o albümden bir parça seçtim ben de. Another Brick in the Wall'dan bir parça. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Salgınlar Çağı. Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bugünkü programımızda birazcık farklı bir şey yapalım ve bir özel Türkiye'de sigara, tütün, alkollü içecekler, akaryakıt ve cep telefonunda yasa dışı ticaret konusunda yapılmış kapsamlı bir araştırmadan bahsedelim. Bunu da sizin de içinde olduğunuz BETAM olarak da Bahçeşehir Üniversitesi'nin kuruluşu olarak yani bayağı ilginç sonuçlara varılıyor Türkiye'de. Kaçakçılık, yoksulluk ilişkileri vesaire gibi. Biraz bunun üzerinde pek de fazla insanların, hiçbirimizin daha doğrusu yalnız insanların değil, fazla bilgi sahibi olmadığımız çeşitli şüphelerimiz olduğu bir alan. Aslında tabii dışı, görüyoruz çevreden. Evet. Özellikle de alkollü içeceklerde birazdan tabii daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Evde üretim biliyorsun almış başını gitmiş durumda. Evet. Bir de tabii merdiven altı sahte alkollü içecek üretimi de resmen cinayet, toplu cinayetler haline aldı neredeyse. Neyse. Ama tabii bunun arka planında ne var? Neden böyle bu kadar kaçakçılık bu ülkede yaygın? Bunu araştırma tabii bize yani bizim BETAM'ın doğrudan ilgi duyduğu bir alan değildi. Ama biz zaman zaman uluslararası olsun, yerli olsun bizden bir özel konuda tabii ilgimize çeken ve yapabileceğimizi düşündüğümüz bir konu olursa gelen araştırma taleplerini de doğrusu reddetmiyoruz. Bu aslında onlardan biri. Biz Philip Morris Sabancı, Türkiye'deki Philip Morris Sabancı yıllar önce epey geçti üzerinden bizden bir araştırma istemişti. Çünkü malum Güneydoğu Anadolu'dan tekel devre dışı kaldıktan sonra oradaki tütün üretimi büyük bir darbe yedi. Adeta çöktü. Zaten çok da kaliteli bir tütün yoktu özellikle Adıyaman, Hatay civarında. Philip Morris neyse lafı uzatmayayım. Orada tabii çiftçiler var, tütünü biliyorlar ama artık tütün ekmiyorlar. Ege tütününü bunlara öğretelim demiş, öyle bir şey geliştirmiş, girişimde bulunmuş. Sonra da bizde bundan haberimiz yok tabii. Bize geldiler, üstünden 2-3 yıl geçtikten sonra bir etki analizi yapar mısınız dediler. Biz de ilginç bulduk ve yaptık. Sonra da 2 yıl sonra da tekrarlandı, tekrar istedi Philip Morris. Adıyaman ve Hatay'dan işte Ege tütünü nasıl etki yaptım. Neyse sonuçta şuraya gelmek istiyorum. Philip Morris bizi biliyordu. Bu arada Philip Morris International İsviçre işte kurulu dünya devi malum kaçakçılık belli ki rahatsız ediyor tabii. Çok büyük bir grant ayırmış, fon ayırmış. Bu kaçakçılık sadece tütün değil, sigara tütün değil. Genelde kaçakçılıkla ilgili dünya çapında bir araştırma başlatmak istemiş. Bize bunu haber verdiler. Yani siz de buna katılın dediler. Neyse lafı uzatmayayım. Biz de baktık. Evet yapabiliriz belki dedik. Ve bir proje hazırladık. Senin de saydığın mallar sigara, tütün, alkol içecekler, akaryakıt ve cep telefonu mallarından Türkiye'de kaçakçılığın durumu, yasa dışı ticaretin daha doğrusu durumu. Tabii bu projeye başvururken saha çalışması çok önemli. Çünkü ismi üstünde yasa dışı ticaret. Bunun resmi istatistikleri yok tabii. KOM raporları var ama onlar da şey hakkında bilgi veriyorlar. Yani yıllık işte şu kadar şey kaçak mal yakalandı, şurada yakalandı, şöyle oldu, böyle oldu. Neyse, biz böyle bir projeyle başvurduk. 2019'un başıydı. Ve işte dünyada 50 projeyi kabul etmişler, 30 ülkeden. Bizim proje de kabul edildi ve biz işe koyulduk. 5000'e yakın bir anket, yüz yüze anket tasarladık Türkiye çapında. Bu anketin amacı hem yasa dışı işte bu mallardan herhangi birini veya işte birkaçını kullananlar hem de kullanmayanlarla görüşüldü. Amaç tabii kim kullanıyor, neden kullanıyor, kullanmayan da neden kullanmıyor, ne olursa özellikle tabii fiyat farkları ne kadar düşerse acaba yasa dışı mal kullanmaktan vazgeçer. Yani işin talep yönünü ayrıntılı bir şekilde öğrenmeyi amaçlıyordu. Tabii talep burada çıkış noktası yani. Talep olmadan arz olmaz. Dolayısıyla bu anketin amacı buydu. Ama bu yetmiyor tabii. Bir de işin arz tarafı var. Kimler bu kaçak malları yurta getiriyor ya da yurt içinde üretiyor? Bunun şeyleri, türleri nedir vesaire? Ne yapılabilir? Nasıl mücadele edilmeli? Buna benzer tabii bilgileri de 228 yanılmıyorsam bir derinlemesine görüşme, hem kolluk kuvvetleri, hem gümrük yetkilileri, hem esnaf tabii sonuçta bu eninde sonunda piyasada satılması gereken tüketici malları bunlar. Bütün bu şeyi, bilgiyi kapsayacak bir şekilde bu bilgiyi edinmeyi amaçlayan bir 228 derinlemesine görüşme yaptık. Daha tabii bunu Sosyal Araştırmalar Merkezimiz, genellikle bu saha çalışmalarını yaptığımız kuruluş, tecrübeli bir kuruluş, onlar yaptılar ama tabii soru kağıtlarını vesaire, derinlemesine görüşme kılavuzlarını biz hazırladık. Sonra da bu veriler, bu tabii uzun sürdü. 2019'un Mart'ında başladı. Ve 2020'nin işte Mart, bir yıla yakın sürdü. Mart'ında bitti. Neyse, Allah'tan korona tam bastırmadan bizim, evet, tam pandemi öncesinde bitirdiniz. Bitmişti. Yoksa soru soramayacaktınız herhalde. Yani bir eksik kalacaktı tabii. Bu çok şey öğrendik açıkçası. Bizi de bu motive etti. Şimdi nedir mesele? Şimdi bir kere birincisi bu dört tane işte mal sayıyoruz. Ama bunların her birinin içinde farklı türler var. Şimdi en basiti sigara. Sigara deyince orijinal markalar var. Dışarıdan getirildiği zaman dışarıdaki fiyatları düşük, içerideki fiyatlar yüksek. Geleceğim bu fiyat meselesine biraz daha ayrıntılı. Çünkü işin püf noktası orada. Onlar var. Bir de Türkiye'ye yönelik söylenti, yani söylenti demeyeyim artık, yani öyle. Şey, Balkan ülkelerinde, özellikle Bulgaristan'da, hatta Gürcistan'da üretilen kendine özgü bir takım markalar. Benim hiç duymadım. Ben açıkçası biraz tiryakiyim. Dolayısıyla eskiden daha çok içerdim. Şimdi neyse, daha az içiyorum ama yani bilirim bu sigara markalarını. Hayatımda hiç duymadığım markalar olduğunu öğrendik. Krestiş, Zumerret falan gibi. Bunlar meğer Türkiye için üretilen böyle kendine özgü bir takım markalar dışarıda tabii üretiliyor ve içeri kaçak olarak getiriliyor. Alkollü içeceklerde tabii sigaranın bir de şey kısmı var, tütün kısmı. Onlar da tütün zaten yurt içinde üretiliyor ama vergili, vergilendirilmiş yasal tütünün dışında büyük bir kısmı tamamen yasa dışı var. Yani vergisiz, şimdi burada yasal yasa dışı lafını da çok sevmiyorum çünkü buna vergisiz diyelim istersen. Vergisiz olarak da tabii satılıyor. Yani her yerde bulabilirsiniz. İnsanlar isteyen sarma makinesini alıyor ya da elinde sarıyor ya da makaron diyen, onu da ben çok farkında değildim. Böyle hazır boş sigara şeyleri, onların içine tütünü dolduruyorsun. Bunlar da çarşı pazar sokakta satılan şeyler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Her bir malın içinde de muazzam farklı türler var. Aynı şeyler alkollü içecekler. Hatta alkollü içeceklerde de daha ilginç bir durum var. Çünkü hem tabii ki orijinal markalar var ama bir de bunların sahteleri yapılıyor. Son derece tehlikeli bir şey. Metil alkol merdiven altı şeylerde, işte el altından lokanta, otel, işte her şey dahil oteller, lokanta vesaire buralarda tüketiliyor, satılıyor. Ama bir de tabii geleneksel olarak Türkiye alkollü içecek üretimi yapan, evde veyahut da işte evin arkasındaki şeyde, ne diyeyim, mutfakta yapılan, ahırda yapılan alkollü içecekler. Bu tarihi bir olay. Şimdi boğma rakıyı herhalde herkes bilir değil mi? Türkiye'de içen de içmeyen de. Bu yüzyılların işi. Bu şimdi tabii son dönemde iyice çeşitlenmiş. Boğma rakı işte çeşitli meyvelerden damıtılarak yapılan ürünler. Dolayısıyla büyük bir çeşitlilik söz konusu. Cep telefonunda da öyle. O da beni çok şaşırttı. Ya şimdi cep telefonu çok bildiğim bir olay değildir ama tabii ki orijinal markalar var. Bunları biliyor herkes. Ama mesela özellikle Doğu Güneydoğu'da şey bile yapanlar gelişmiş. Böyle parçaları getirtiyorsun dışarıdan. Çünkü onların üzerindeki gümrük vergileri düşük, parça gümrük vergisi. Bunu monte ediyorlar. Hatta kullanılmış cep telefonları toplanıyor. Onların parçaları sökülüyor. Ondan telefon yapılıyor. Toplama telefon yapılıyor yani. Evet. Çok, yani, çok eskiden bilgisayar orada yapılıyor. Oluyor galiba bu. Neyse, parçalar yani yerli ve milli değil ama yani bu da büyük bir beceri işi. Şimdi bu yani bu manzarayı çizmemin nedeni bir kere tabii karmaşık bir olay ama sonuçta bunun bir ciddi şeyi olması lazım. Teşviki insanları değil mi? Bunları çünkü ciddi cezalar var. Özellikle alkollü tütün, alkollü içecek, tütün, sigara, cep telefonunda nedense biraz daha düşük ama en az 3 yıl sonra işte durumun tekrarı veyahut da kapsamına göre, hacmine göre kaçakçılığın artabiliyor cezalar. Cezalar var. Daha fazla zaten ne olacak? Ama buna rağmen de son derece yaygın. Neden böyle? Tabii bir kere talep tarafında çok açık. Orada yeni bir şey öğrenmedik ama tabii daha rakamsal şeyleri gördük. %50-60'a varan fiyat farkları var. Ben de onu soracaktım. Pardon, bu noktada bir şey söyleyeyim Seyfettin. Efendim? Bir şey sorayım bu noktada. Yani tam işte Container dergisine vermiş olduğum bir mülakattan da onu okudum ben. Ve yani ilginç bir nokta var. Yani biraz önce sözünü ettiğin gibi yasa dışı malların tercih edilmesinin, kaçak malların esas sebeplerinden biri yasal olarak satılan mallarla yasa dışı bu kaçak denilen malların arasında %60'a kadar varan muazzam fiyat farkları. O zaman da bu farklar da yüksek vergilerden kaynaklanıyor tabii. Bu çok aynen yapısal öyle. Bir şey. Bir de şimdi, söyleyeceğim. Bir de şeyi sorayım. Yani önemli bir nokta da bölgesel büyük farklardan bahsediyorsun o mülakatta. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde müthiş kaçak malların yaygın olması. Dört bölge ve bunların aynı zamanda da en yüksek işsizlik oranlarıyla en düşük istihdam. Yani işsizlik evet. Çok büyük, istihdam yok. Aynı zamanda da uzak arayla başta çok yoksulluk var. Yani en düşük gelire sahip bölgeler, yoksulluk, işsizlik düz boyu. O zaman kaçakçılıkta özellikle bireysel kaçakçılık ve malların satışına yönelik anlaşılır bir tolerans mevcut diyorsun. Bu çok önemli evet, bir nokta. Ömer, bunları tabii gündeme ben de getirecektim ama senin bu özeti yapman iyi oldu. Şimdi bu vergi meselesi tabii bu fiyat farkının bir vergi açıklığı ama bu eskiden beri mi böyleydi? Hayır. Bununla ilgili raporda da tabii çalıştık. Grafikler var. Özellikle iki malda çok şaşırtıcı çünkü 2000'li yılların başından itibaren bu mallarda hani TÜİK enflasyon ne oldu? Bu malların fiyatları ne oldu? Burada özellikle iki mal çok dikkat çekici. Tabii sigarada da var ama alkolü içeceklerde özellikle nispi fiyat dediğimiz bizim almış başını gitmiş durumda. Yani olağanüstü ve böyle gayet düzenli bir şekilde yükseliyor. Şimdi bunu tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminden söz ediyoruz ve bu alkolü içecekler üzerinde arttırdıkça arttırıldı. Özellikle özel tüketim vergisi, başka maktul vergiler de var ama açıkça görülüyor ne kadar nispi fiyatının arttığı. Bu cep telefonunda da böyle. Cep telefonu bu kadar abartılı değilmiş ilk yıllarda. Son yıllarda orada da çok ciddi şeyler getirildi. Vergi artışları getirildi. O da almış başını gitmiş vaziyette. Şimdi bu kadar büyük fiyat farkı olunca insanlar tüketici geliri diyelim ki mütevazi, yani düşük gelirleri söylemiyorum bile, ya orta halli bir tiryaki eşi bunun bütçesinde ne kadar kullanır bilmem ama genellikle abi, günde bir paket içse bakıyorsunuz yasal malı fiyatıyla çarpıyorsunuz ve adamın geliri belli, bütçesi içindeki pay o kadar önemli ki tabii ne yapıyor o zaman, ya ben bu aynı malı veyahut da benzerini buna yakın bir malı o zaman ben çok daha ucuz alabiliyorsam neden almayayım diyor. Yani bunun bir ahlaki sorun olarak da görülmüyor. Zaten görüşmelerde o da çıkıyor ortaya çok net bir şekilde. Vergiler sadece tüketiciler değil. Tüketmeyen de hatta kolluk kuvvetleri bile. Gümrükçüler yani devletin memurları. Bu gerçeği görüyorlar, toplumsal gerçeği. Evet diyorlar yani. Aslında haksız ve adil olmayan bir vergileme var. Şimdi tabii ikincisi de bizim bu görüşmelerden öğrenmek istediğimiz, daha doğrusu anketten, ya peki fiyat farkı ne kadar acaba azaltılırsa bu talep kesilebilir. Orada da en düşük gelirde bile %10 civarına, yani mallara göre biraz değişiyor, %5 ile 15 arasında fiyat farkı kadar indirilirse kesinlikle bu yasa dışı vergisiz mallara talep olmayacağını görüyoruz ama bu kadar da indirmek gerekmeyebilir. Yani bu fiyat farkını %25 %30'a bile indirseniz en azından daha yüksek gelirli tiryakiler geçmeye hazırlar yasal mallara. Yani en büyük sebebi bunu çok açık. Bu kadar sen vergiyi yüklersen, bu kadar da büyük fiyat farkı yaratırsan yurt dışıyla yurt içi arasında olacağı budur tabii. Şimdi evet. İşin arz tarafı var. O da şimdi ikinci soru, tamam sen talebi yarattın, yüksek fiyat farklarını yasayla yasa dışı arasında son derece genişlettin farkı, talep burada. Bu talebi karşılayacak arz nasıl organize oluyor? O da tabii çok ilginç. Onu da derinlemesine görüşmelerde büyük ölçüde öğrendik. Ya bir kere şunu söyleyeyim, tabii çok zamanımız olmadığı için özet geçeceğim. Yani raporu isteyen dinleyiciler Betam Vatikan web sitesinden okuyabilirler. Hem İngilizcesi hem Türkçesi mevcut. Bu iki tür, çok kabaca söyleyeyim, iki tür aslında kaçakçılık söz konusu. Bir toptan ticaret, toptan kaçakçılık dediğimiz. Bir de bunun da ismi çok hoş bir isim takılmış. Bunu da bu araştırma öğrendik. Karınca ticareti diyor bu işler. Evet. Erbapları piyasada. Karınca ticareti aslında bireysel kaçakçılık. Şimdi tabii esas büyük mesele organize toptan ticaret. Orada da yani akla hayale gelmeyecek ne rotalar, yöntemler, akaryakıtları ya da sigaraları denizin açığında, açıkta duran gemiden daha küçük motorlara aktarmalar, oradan dağıtmalar. Tabii büyük tırlarla sınırdan, gümrüklerden geçirmeler ama bunu yapabilmek için de türlü gizleme yöntemleri var ama daha çok tabii giderek rüşvet kullanılmış. Bunu da gene profesyonel, üstteki profesyonel çevre içeriden sabotaj diyor buna. Ve tabii hiçbir zamanda tepe noktalarına esas yani bu işin organize eden ve tabii büyük paraları cebe indiren yönetici kaçakçılar, patronları şebekenin ne ulaşılmıyor çünkü öyle bir sistem var ki yukarı doğru hani kimi yakalarsın ya taşıyıcıyı yakalarsın ya satanı yakalarsın ama oradan yukarı doğru çıkmaya kalktığın zaman tabii ki bir mafya organizasyonu aslında öyle kolay değil hani ben işte bana şu verdi bu verdi çünkü ciddi tehditler söz konusu hadi yapan neyse ailesini nasıl koruyacak? Laf uzatmayayım. Bunlar bilinen şeyler. Türkiye'de yaşıyor. Herkes bilir. Böyle bir kere toptan ticarette böyle bir durum var. Ama daha ilginci bu karınca ticarette tabir edilen. Şimdi orada da ne görüşmelerde de çok iyi bir şeyler aktarıldı, anekdotlar. Mesela Bulgaristan ve Gürcistan. Şimdi bu iki tarafta da bir tarafta Trakya bir tarafta Doğu Karadeniz. Şimdi orada tabii giriş çıkışlar çok kolaylaşmıştı. Özellikle Gürcistan'la ilgili Türk vatandaşları da Gürcü vatandaşları da girip çıkıyor. Şimdi Gürcistan'da Allah aşkına 3 liraya aldığım bir sigarayı gidip şeyde Doğu Karadeniz'in herhangi bir ilinde 10 liraya ki yasal fiyatı 16-17 lirayken 10 liraya satabiliyorsan şimdi bu yoksul insanlar için ve bunu da günde birkaç defa hatta yapabilirsen yasal olarak gümrükten geçirsen bile 3-4 karton bu bir kazanç yani yapın hesabı ayda getirin öyle ki Gürcü kadınlar mesela bu işi şey edinmiş iş edinmiş. Bulgaristan evet, tarafında ise bizim son dönem göç var biliyorsun. Bu soyadı empoze edildi hani özel zamanda 1980'lerde o son göçtür. O son göçten gelen Türk Bulgaristan vatandaşı Türkler daha sonra işte rejim değişti. Bulgar vatandaşı oldular aynı zamanda hem Türk vatandaşıydılar. Zaten orada doğmuş, büyümüşler, eğitim görmüşler. Hala orada işte koneksiyonları var. Onlar da çok sık gidip gelmeye başladı. Onlar da tabii ne olacak ki Bulgaristan'da alkollü içince fiyatı başka, burada başka. Akaryakıt öyle. Şimdi peki Zeybettin, süre bitmek üzere. Bir dakikada da şeyi lütfen nasıl önlenebilir meselesini ve ne yapılması? Tabii Kıbrıs'ta evet, süre bitmek üzere. Çok ciddi rol oynadı. Ben zamanın bu kadar hızlı geçtiğini fark etmemiştim. Şimdi bir kere zaten şöyle söyleyeyim. Bu karınca özellikle orijinal markalı ticarette ve akaryakıtta zaten akaryakıt orijinal. Dışarısı cazibesini kaybetti. Çünkü Türk lirasında muazzam son 2-3 yılda bunu hepimiz biliyoruz muazzam bir değer kaybı oldu. Değer kaybı olunca tabii yurt dışında o ucuz gözüken Türk lirasıyla ucuz gözüken malların fiyatları bizim içerideki vergili yasal malların fiyatlarına erişti. Orada kendiliğinden bir sorun var ama Esas da bir büyük sorun şundan oldu. Alkollü içeceklerde evde yapımın kısmen ticaretleştiğini gördük. Bu bizim için şaşırtıcıydı. Şimdi bununla yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yapacağınız tek şey vergileri indireceksiniz alkollü içeceklerde. Evet, vergi indirimi. Dolayısıyla sigarada da kısmen tabii bunu yapabilirsiniz. Ama en önemlisi alkollü içecekler. Ve tabii cep telefonu akaryakıtta markada etkili olmuş durumda. Oradaki kaçakçılık da önemli ölçüde sınırlanmış. Ama alkollü içeceklerde, onunla istersen vurgulayarak bitireyim. Tabii bir de sigarada tütün de, sarma tütün de muazzam yaygınlaşmış. Yani ikamesi olan bu iki özellikle malda, alkollü içecek ve sigarada, içeride siz bunun şeyi varsa ikamesi, o zaman istediği kadar yurt dışında sınırlarda daha etkin yöntemler kullanıp başladılar kullanmaya. Arzı tam olarak engelleyemezsiniz. Yapacağınız tek şey bu anormal fiyat farklarını indireceksiniz. Ha, ne kadar vergi indireceksiniz? Bu da tabii ayrıca tartışılabilir. Çünkü bir taraftan gelir var. Vergi geliri al, ÖTV'den ciddi gelir elde ediyor devlet. Ama bu fiyat farkını indirdiğiniz ölçüde de biliyorsunuz ki yasal vergili mallara olan talep artacak. Dolayısıyla oradan da bir ekstra vergi gelecek. Şimdi bu ikisi arasında kayıpla kazanç arasındaki fark optimize edilebilir. Bunu ayrıca çalışmak lazım. Dolayısıyla yani vergi de bu kadar gelir elde ediyor devlet bahanesinin de arkasına sığınılmaması lazım. Yapılacak iş açıkçası bu. Şimdi bunu kim yapar? Tabii sorusu valla bu iktidar bu hale getirdiğine göre yapar mı? Hiç emin değilim. Çünkü işin arkasında bir de alkollü içeceklere özellikle yönelik bir ideolojik yaklaşım da var. Tabii bu araştırmada da çıkıyor. Pek çok insan bunu açıkça dile getirdiler. Ama yarın öbür gün iktidar değişirse yeni iktidar bunu düşünmeli. Ve bunun hesabı kitabı yapılmalı. Başka türlü şey demezsin. Çünkü özellikle alkollü içeceklerde hani evde üretim zaten bir şey yapamazsın da merdiven altında engelleyemiyorsun. Sahte içkiyi ve orada insanlar ölüyor. Sakat kalıyorlar. Evet. Çok önemli bir nokta. Bu çok vahim. Bunu da polisiye tedbirlerle istediğin kadar uğraş. Eğer ciddi bir kazanç varsa, yoksulluk da varsa bu insanlar bu riski alabiliyorlar. Yani yoksulluk dediğim yoksul insanlar bunu organize ediyor anlamında söylemiyorum ama onlar bu işin tabii esas nihai satıcısı haline çok kolay gelebiliyorlar. Sen işte Güneydoğu'yu hatırlattın. Şöyle bitireyim yani orada da yoksullukla ilgili Ağrı'da bir görüşmeci çok çarpıcı bir manzaraydı. Benim de aklıma kazındı. Ağrı'da bir esnaf. Görüşmede diyor ki işte arkadaşlara, görüşmeyi yapan arkadaşlara anlatıyor tabii nasıl olduğunu. Yarın diyor cumartesi biliyorsunuz diyor. Okullar kapalı diyor. Şöyle çıkın sokakları bir dolaşın diyor. Göreceksiniz ne kadar çok çocuk kahve kahve sokak sokak dolaşıp kaçak sigara satmaya çalışıyor diyor. Evet, toplumsal bir muazzam sorun. Evet, yani çok ciddi bir şey. Senin mülakatında da bitirirken söylediğin gibi yani eğer ileride bir gün ülkeyi yönetenler talebi caydırmak için vergi indirimi şart kararına varırlarsa araştırma kapsamında biz de dört ayrı her dört mal için ayrı ayrı fiyat talep esnekliğine odaklanan yani dolayısıyla vergi kaybını da asgariye indiren, minimize edecek ama karşılığında da yasa dışı mal, kaçak mal piyasasını büyük ölçüde bitirecek bir optimal, yani en iyi vergi politikası tasarımı üzerine çalışmak gerekiyor diye bitirmişsin. Evet, inşallah böyle bir aynen, şeyin gerçekleşmesi talebiyle. Çok teşekkür ederiz Seyfettin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa ne konuşuyormuş bakalım? Avrupa ne konuşuyor? Eurotopics bültenlerinden bu haftada sizler için 3 ülkeden, 3 konu derledim. Üçüncüsü ülke değil, Avrupa genelinden bir şey. İlki Yunanistan'la ilgili. Siz konuştunuz biraz önce Osman Elbek'le ve Kayhan Palay'la sanıyorum. Bu aşı meselesi, koronavirüs meselesi. Yunanistan bu konuda ilginç bir politika uygulamaya karar verdi. Hafta başında açıkladığı Başbakan Mitsotakis dedi ki 18-25 yaş arasındaki gençler aşı olmaya gidecekler. Aşı olduktan sonraki gün internetten bir form dolduracaklar ve bunun üzerine de biz onlara bir kart vereceğiz. Bu kartın ismi Freedom Pass, İngilizcesini okuyabiliyorum ben. Özgürlük kartı ya da özgür kart. Bu özgür kartta 150 euro yüklü olacak. 150 euro ile gençler seyahat edebilecekler. Bizim merkezlerine gidebilecekler, otellerde kalabilecekler. Ayrıca kültür sanat faaliyetlerine katılabilecekler. Böylece Yunanistan hükümeti hem bir sağlık politikasını, hem ekonomi politikasını, hem de gençlik politikasını birleştirmiş ve böylece ülke genelinde bir uygulama başlatmış gibi görünüyor. Yunanistan 11 milyon nüfuslu, şu anda aşılama oranı %30'da ve yaklaşık 1 milyon genç sınıfına giriyor bu 18-25 yaş arası dediğimiz kişiler ve 18-25 yaş arasını da bu şekilde aşıya çekmeyi planlıyor Yunan hükümeti. Bununla ilgili olarak bir tartışma var. Bir kısım yorumcu diyor ki bu gayri ahlaki bir şeydir diyor. Örneğin News247 sitesinden bir yorum. Bu gayri ahlaki çünkü yurttaşı aşı olmanın doğal bir yükümlülük olduğuna ikna etmek yerine bir karşılık alma mantığına zorluyor. İnsanlara bir şeyler anlatmak yerine hükümet onları baştan çıkarmaya çalışıyor. Anketlerde gençlerden aldığı destek Mitsotakis'in son derece düşük. Bu düşük desteği yukarıya çıkartmak için başvurduğu bir taktik Mitsotakis'in diyor. News247 internet sitesindeki yorumcu. Öte yandan bir başka yorumcu diyor ki bu mesele çok tartışılacak, bu etik mi değil mi? Ama nihayetinde en ahlaki yaklaşım hastalık, ölüm, ekonomik durgunluk, bunları engellemek için elimizde ne varsa tüm imkanları kullanmak. Çin'de aşı olan insanlara 12 yumurta veriliyor. Sırbistan'da nakit 25 avro. Amerika'da sosisli sandviç ve bira. Başka yerlerde basketbol maçına bilet. İsrail'de kola ve bir dilim pizza. Rusya'da dondurma. Hindistan'da bedava hızma taktırabiliyor aşı yaptıranlar. Biz de Yunan kültürüne uygun olarak bunları yapıyoruz diyor ve bu politikayı olumlu buluyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi iki şey söyleyeyim. Bir tanesi Osman Elbek'le Haluk Çalışır verdi bugün. Pardon. Onu düzeltmek istedim. Biz buna eskiden bu Freedom Card diye adlandırılan şeye Türkiye'deki uygulamalarda serbest geçiş kartı diye bir şey vardı benim geçtiğimde filan. Öyle bir ad da verilebilir. Ama tabii buna bir de rüşvet kartı adını da verebiliriz. Hükümet rüşveti kartı diye. Genel yani ülke çapına taşımış oluyor artık Yunanistan hükümeti. Bu konuda da bir öncülük yani. Rüşvet öncüsü Yunanistan hükümeti diyebiliriz yani. İlginç. Devlet vatandaşa verince rüşvet demek emin olamadım Ömer Bey. Ben varım yani. Devlet yeter ki insanlara hem aşı yapsın hem de bu sosyal adaletsizlikleri. Tabii ki bir parti çıkarı da gözetiyordur ama olsun versin yani. İyi. Tamam. Bence öyle. Ben hatta şey diyorum, 18-25 değil de bunu 18-45 yapalım diyorum. Tabii yaygınlaştırmak lazım. Hatta göçmenlere de verilsin falan. Bence çok başarılı olur. Şimdi de onu söyleyecektim. Bunlar sadece Yunan vatandaşlarına değil, göçmenlere de serbest geçiş kartı verirse iyi olabilir. Tabii. Bir de tabii yaş gereği belki de 15-85 yaş arasına çekmek lazım bu serbest geçiş kartını. Evet. Buradan Fransa'ya geçelim. Fransa'da önemli bir yasa geçti parlamentodan. Biyoetik yasası. Bu iki yıldır çok hararetli bir şekilde tartışılan, sağ kesimin ayak dirediği, Katolik kilisenin şiddetle karşı çıktığı bir yasaydı. Bu yasaya göre şimdi lezbiyen ve bekar kadınlar da diğer kadınlar gibi suni döllenme ve tıbbi çocuk doğurmakla ilgili tıbbi destek yöntemlerinden faydalanabilecekler. Ve üstelik bu hizmeti devlet onlara ücretsiz olarak verecek. Yani ücretsiz olarak yumurta dondurmadan tutun da işte tüp bebek kadar tüm bu şeylerden faydalanabilecekler. Yani sperm bankasından sperm bağış alarak bir bekar anne olarak ya da lezbiyen çift olarak çocuk doğurup bunu büyütebilecekler. Bu yasaya göre aynı zamanda bu çocukların ebeveyn hanesine lezbiyen çiftin her ikisinin de ismi yazılabiliyor olacak. Bu aile kurumu açısından, aile yapısının değişmesi açısından ya da bu var olan değişikliğe ayak uydurması açısından son derece önemli bir yasal düzenleme olarak görülüyor. Tabii buna muhafazakar kesimler karşı çıkıyor. Hem Fransa'dan hem yurt dışından. Bu arada Fransa'da mesela şöyle bir uygulama da varmış. Çocuklar mesela okula gittiğinde anne baba hanesi yok da onun yerine ebeveyn hanesi, yani cinsiyet nötr olarak, ya da veli yazılıyormuş. Rusya'dan muhafazakar RIA Novosti gazetesinden bir yorumcu diyor ki çocukların ellerinden anne baba kavramları zaten alınmıştı. Okullarda anne baba hanesi kaldırılmıştı kayıtlarda. Şimdi babaların kendisi de alındı diyor bu yorumcu. Öte yandan Fransa'da genel olarak kamuoyunda bu yasa destekleniyor. Anketlere göre %67'si destekliyor toplumu. Dahası bunun sadece bekar kadınların çocuk sahibi olup çocuk yetiştirmesi değil, bekar erkekler için de bunu mümkün kılacak düzenlemeler yapılması isteniyor. Nasıl? Taşıyıcı annelik müessesesinin yasallaşması isteniyor. Erkekler de işte sperm, suni döllenme ve taşıyıcı annede taşınması sonucunda çocuk sahibi olup bunu baba olarak büyütmek istiyorlar. Ve bunun işte Liberasyon gazetesinde ebeveynlik konusunda cinsiyet eşitliği sağlanacaksa bu taşıyıcı anneliğin de meşruiyet kazanmasıyla mümkün olabilir ancak diyor. Fransa'da böyle bir düzenleme yapıldı. Bu daha önce Belçika'da ve İspanya'da, Britanya'da vardı ve bunun gibi Avrupa'da toplam 10 ülkede. Fransa'da bu düzenlemeyle bu ülkeler arasına katılmış oldu. Evet, yani bunu olumlu bir gelişme olarak karşılamak gerekiyor herhalde, değil mi? Öyle düşünmek gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hani ailenin bildiğimiz çekirdek aile şeklinde olmak zorunda olmadığı, işte ilişkilerin heteroseksüel şekilde olmak zorunda olmadığı, lezbiyen çiftlerinde, eşcinsellerinde çocuk sahibi olup büyütebilecekleri, farklı formları, farklı birliktelik formları olduğunu görünmesi, yasalaşması ve devletin bunu desteklemesi, işte ücretsiz olarak suni döllenmeye destek vermesi, tüm bunlar son derece olumlu gelişmeler. Bu konudaki aktivistlerin süre gelen çalışmalarında önemli rolü olmuş olabilir diye düşünüyor insan. Kesinlikle yani, evet, yani bu iki yıldır bu çok tartışılıyordu diyorum. Hani iki yanda da iki tarafta da ciddi eylemlilikler vardı. Hem feministler hem eşcinseller bu yasanın böyle çıkması yönünde yoğun çaba harcadılar. Ve sonuçta da başarı elde ettiler, evet, ilginç. Evet. Şimdi son olarak da Avrupa'da Onur Ayı'ndan bahsedeyim. Bizde geçen hafta kutlandı Onur Haftası olarak. Avrupa'da da tüm Haziran ayı genel olarak Onur Ayı olarak kutlanıyor pek çok ülkede. Bizde maalesef geçen hafta işte yasaklarla, gözaltılarla bir pikniğe bile izin verilmemesiyle gündeme gelmişti. Avrupa'da ise bu son derece şenlikli bir şekilde kutlanıyor. Ve hatta işte siyasetçiler, sanatçılar, şirketler, herkes işte ne kadar LGBTİ dostu oldukları konusunda, mesajlar verme konusunda birbiriyle yarışıyorlar. İşte tartışma biraz bu noktada çıkıyor. Şirketler ayağında, işte bankalar, otomobil şirketleri, BMW, Mercedes, Lenovo, Unilever, LGBTİ dostu olduklarına dair mesajlar veriyorlar. Sosyal medyada mesajlar veriyorlar. İşte sosyal medyada logolarını gökkuşağı renklerine boyuyorlar. Ama bazıları diyor ki ya siz bunu bu ülkelerde yapıyorsunuz ama asıl hani eşcinselliğin cezalandırıldığı ya da hiç hoş bakılmadığı ülkelerde bunu neden yapmıyorsunuz diyorlar. Örneğin Macaristan'dan Macar Hırlap gazetesi diyor ki eşcinselliğin cezalandırıldığı ülkelerde de temsilcilikleri var ama böyle şeyler yapmıyorlar. Ama kar her şeyden önce geliyor. Sebep bu diyor. Bir bu yönü var tartışmanın. Bir de benim gördüğüm kadarıyla, yani bu tartışmayı anlamaya çalışırken fark ettim. Şirketler LGBTİ temalı, gökkuşağı temalı ürünler sunuyorlar bu dönemde piyasaya. İşte şeyde Instagram'daki influencerlar gökkuşağı temalı ürün derlemeleri yapıyorlar ve alışveriş sitelerine yönlendiriyorlar. İşte şu parfümü, şu tişörtleri alabilirsiniz diye. Bu işin bu kadar ticarileşmesine yönelik bazı eleştiriler var. Örneğin Irish Independent'tan bir yorumcu yazıyor. Diyor ki eşcinsel camiadan pek çok kişi aldatıldıklarını hissediyor. Bir şey basitleştirilerek, kontrol edilebilir ve zararsız hale getirilerek ticarileştirildiği zaman buna Disney'leşme adı veriliyor. Disney de bu Onur Ayı'nda bu sürece resmi olarak dahil oldu ve dolayısıyla Onur Ayı resmi olarak Disney'leşmiş oldu diyor. O da bu noktaya dikkat çekmiş. Avrupa'dan Onur Ayı tartışmaları böyle. Evet, devam edeceği de benziyor herhalde. Yakından takip ettiğimiz bütün gelişmeler gibi bunu da izlemede tutacağız herhalde. Evet, yani 8 Mart Kadınlar Günü nasıl ticarileştiriliyorsa ticarileşip aynı zamanda yaygınlaşırken hem işte yaygınlaşması ve meşrulaşması, kadınların bir açıdan desteklenmesi açısından olumlu bulunurken, bir yandan da oradaki mesajın işte basitleştirildiği ya da içinin boşaltıldığı eleştirileri yöneltiliyor. Görünüşe bakılırsa Onur Haftası da yavaş yavaş Avrupa'da Kadınlar Günü'ne dönüşüyor. Biz Türkiye açısından umarım bu yolda biz birkaç adım atsak hiç de fena olmaz diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Böyle Eurotopics'ten bu haftalık bu kadardı. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz Tuğba. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, şimdi Açık Gazete'de devam ediyoruz aslında. Bu Avrupa Neyi Konuşuyor'un ardından da küçük bir anma yapalım. Erik Alfred Leslie Satie'nin, ya da çok daha iyi bilinen hepimiz tarafından adıyla Erik Satie'nin, besteci ve müzisyen, bir ölüm yıl dönümü 1 Temmuz 1925'te hayata veda etmiş. Çok önemli bir müzisyen, 1866 doğumlu ve çok erken yaşta da, daha 8 yaşında ilk bestesini de yapmış olan ve adını da Erik Satie diye geçiren bir müzisyen. Açık Radyo'da Aykut Köksal'ın uzun süre üzerinde durduğu, çeşitli yönlerini dile getirdiği fevkalade önemli bir müzisyen. 19. ve 20. yüzyılların her iki kesiminde de önemli rolleri olmuş birisi. Kendisine jimnopedist de deniyor. 1887'de, yani en ünlü bestelerinden bazılarının adı da jimnopedi numaralandırılmış. Kendisine daha sonra da fonometrisyen diyor. Yani birisi ölçümlü şeyin ölçümlerini yapan, sadaların ölçümlerini yapan kişi diye. Müzisyen yerine kendisine fonometrisyen denmesini istiyor. İlginç bir şey. Ayrıca da çok önemli yazıları da var. Hepsinin üzerinde Açık Radyo'da etraflıca durdu, başta Aykut Köksal olmak üzere. Ve yani pek çok dergide, yayında, dadacılarla, akımlarla da çok önemli çalışmaları olan birisi. Çok renkli 20. yüzyıl Paris avantgard sahnesinin en önemli renkli kişiliklerinden bir tanesi. Daha sonraki pek çok akıma da, minimalizme, repetitif müzikte, tekrar müziğine ve en önemlisi de belki de Théâtre de l'absurde dedikleri, yani absürt tiyatrosuna, saçma tiyatrosuna da önemli katkıları bulunmuş bir kişi. Şimdi onun kendisine adını da veren Jimnopedi adlı bestesini dinletiyoruz. Evet, Jimnopedi. Üç ayrı Jimnopedi diye parça var. Üçü de tabii Erik Satie tarafından da bestelenmiş. Hatta kendisi de piyanist olarak seslendirilmiş. Biz Daniel Varsaro adlı piyanistten dinledik. Onun yorumuyla dinledik Jimnopedi'yi. Böylece de Erik Satie'yi 1925'te bugün vefat eden Erik Satie'yi bir kez anmış olduk. Şimdi bir ara veriyoruz. Aradan sonra bir 15-20 dakika daha günün yorumlarını ve haberlerinden bir kısmını size sunmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun. Saat 10'u 2 dakika geçiyor. Biz tekrar beraberiz. Destekçimiz Gülgün Özek'e de çok teşekkür ederek başlayalım. Yani iklim konusunda gerçekten bütün meteorologları, bu konuda iklim bilimcileri bile şoke eden gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Kanada'nın batısında ve bir kasabada mesela Eric Holthouse'un meteorolog takip ettiğine göre dünyanın en sıcak yeri nasıl olabiliyor tek bir nokta falan diye yazılarla yorumlamaya çalıştıkları ve hızlı bir şekilde günlerimizin, canlıların günlerinin bir kısmının en azından sayılı olduğunu ortaya koyan çok sayıda sıcaklık var. Yani büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Eric Holthaus'un özellikle ilginç bir vurgusu var. Yani Kanada'daki bu bahsettiği Lytton herhalde bu şekilde okunuyordur. Evet, ya da Lytton da olabilir, bilemiyorum. Yok, Lytton herhalde. Buradaki sıcaklık tarih rekorunu kırmış durumda. İşte 49,6 dereceye çıkmış. Çok daha güneydeki ve sahilleriyle ünlü Miami'den çok daha sıcak şu anda diyor. Bu ilginç bir durum gerçekten. Güzel bir karşılaştırma yani. Evet, ve çok ilginç aslında, çünkü Miami'den de bu arada da bir binanın çöktüğü ve hala yani tarihin önemli trajedilerinden birisinin yaşandı. Hala haber alınmayan 150 civarında insan var galiba. Ölenlerin sayısı, bulunan enkaz altından çıkan ölenlerin sayısı 14'e mi ne çıkmış. Fakat yani Amerika'yı da utandıracak, dünyanın en gelişkin ülkesini, ekonomisi zengin ülkesini utandıracak şekilde bir enkazın içinden çıkaramıyorlar. Feci bir durum var. Gerçi Kanada'dan da toplu mezarlarda gömülü yerlilerin bine yakınının böyle korkunç şeyleri de çıkıyor. Yani gelişmiş dünyada 500 yıl önce gerçekleşen bu Kristof Kolomb şeyleri sonrasında durum hiç parlak gözükmüyor yani, sömürgecilik. Ama işte bir yandan da devam ediliyor. Yani Brezilya'da mesela, Brezilya Yüksek Mahkemesi de tayin edici bir, çok önemli bir davaya çıkıyor. Bugün başlıyor diye yine Greta Thunberg'in Twitter hesabından gördüğümüz bir haber var. Yani Shokleng, nasıl okunuyor bilmiyorum. Shokleng de olabilir. Ve başka yerli kabilelerin bir kısmı insanlarla hiç teması bile olmayan, beyaz adamla özellikle hiç görüşmemiş insanların, kabilelerin kendi topraklarında hakları var mı? Anayasal bir hakları var mı yok mu? Ona şey yapacaklar, karar verilecek. Çok tayin edici bir önemde bir mahkeme var. Bir de Madagaskar'dan çok büyük bir açlık ve kıtlık, kuraklıktan doğan 40 yılı aşkın bir süredir devam eden bir kuraklığın şu anda Madagaskar'da, Hint Okyanusu'nun oralarda 1.100.000'den fazla insanın kendilerini artık hiçbir şekilde besleyecek durumda olmadan her gece yatağa aç girmenin dışında adeta bir yıkıma doğru hızla gitmekte olduklarını gösteren haberler de geliyor. Yani bir felaket dellallığı gibi oluyor ama durum da bu yani. Evet. Evet, neyle devam edelim? Madem krizlerden, ekonomik kriz ve kuraklıkların içe geçmesinden söz ettik, benzer bir durum Lübnan'da da yaşanıyor. Evet, böyle ilginç. Devam edebiliriz. Biz bir süredir hem Türkiye'de hem işte diğer dünyadaki gelişmelerden dolayı çok fazla yer veremedik ama Lübnan'da sürekli olarak isyanlar yaşanıyordu. Ülke nüfusunun %40'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Dolara karşı Lübnan lirası muazzam bir değer kaybetmiş durumda. 18 bin dolara kadar düşmüş Lübnan lirasının değeri. Bütün bunlar altında insanların bankalardan para çekmesinin önünde ciddi kısıtlamalar var. Uzun zamandan beri var. Bu nedenle bankalar öfkeli kalabalıkların hedefinde. Fakat dün ilginç bir haber yer aldı BBC Türkçe'de. Bu sefer bankalar eylem yapmış. Bir banka mevduat sahiplerince basılıyor. Swiss Bank 100 kadar kişi basmış. Ve buradaki Mudiler tarafından basılıyor. Evet, evet. Bunlar aynı zamanda ilginç bir şekilde, yani burada bazı bilinmeyen şeyler var tabii. Banin adlı bir yardım kuruluşunun çalışanları bu 100 kişi. Swiss Bank'ı basıp buradaki hesaplarını zorla Türkiye'ye aktarma konusunda bir girişimde bulunmuşlar. Aktardıkları hatta söyleniyor. Bu Banin adlı kuruluş aslında evsizler için sığınaklar, yetimhaneler, okullar açan falan bir kuruluş diye geçiyor. Yardım kuruluşu, evet. Evet, evet. Neden hesaplarına el konmuş Swiss Bank tarafından bu kuruluşun? Neden ve çalışanların maaşlarına tabii aynı zamanda. Neden böyle bir şey yapıldığı açık açıklanmamış. Bu 100 kadar aktivistse biz gidip çalışanlarla konuşup ikna ettik, kimseyi zorlamadık diyorlar. Ama ilginç bir şekilde böyle tuhaf bir olayın ardından Lübnan'daki bütün bankalar bir günlüğüne şubelerini kapayarak yurttaşları cezalandırmış, yani eyleme geçmişler. Hiç daha önce duymadığımı söylemeliyim, yani bankaların böyle bir boykota giriştiklerini. Böyle ilginç bir durum gerçekleşmiş Lübnan'da. Yani halkın, özellikle yoksul kitlelerin hedefinde bankalar var. Bankalar da kendileri arasında bir dayanışma eylemi gerçekleştiriyorlar Lübnan'da. Evet, bu Türkiye bağlantısında ne olduğunu araştırmak lazım herhalde. İlk bakışta kolay kolay kavranabilecek bir şey değil. Akaryakıta %30'un üzerinde zam yapılmış, değil mi? Evet, bir şey daha belki vurgulamak lazım. Bankalar tabii hükümetin de aldığı kararla yurt dışına para göndermeye izin vermiyor. Ve Lübnan biliyorsunuz hem çok göç alan hem çok göç veren bir yer. Hem iç savaş, hem kuraklık, hem ekonomik kriz vesaire sebebiyle. Dolayısıyla insanların aileleri var birçok yerde ve oraya para alıyorlar ya da para gönderiyorlar. Bu işlemlerin sınırlandırılmış olması da tabii bir diğer öfke sebebi. Evet, yanılmıyorsam, yani hata yapıyor olabilirim ama dünyada nüfusuna oranla en çok mülteci barındıran ülkelerden biri, hatta birincisiydi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman çok ciddi bir sorun tabii bu. Yurt dışına para gönderme meselesi. Aileleri dışarıda, çünkü bir kısmının ana vatanları başka yerde olan insanlara da ailelerine yardım etmek istiyorlardı. Büyük bir trajedi ve dram var orada. Yani bu meseleye de yeni haber geldiğince, geldiği sürece bakarız. Bu arada şey demişken, bir de Covid ile ilgili Antalya'ya her gün yaklaşık 15 bin Rus turist geldiği yolunda bir haber vardı Independent Türkçe'de. Bu da yani Rusları, Rus vatandaşı, Rusya vatandaşlarını taşıyan uçakların gelmesiyle turizm muazzam hareketlenmiş. Yani 22 ile 29 arası Haziran arasında, yani bir haftalık bir süre içinde 1707 uçak inmiş Antalya Havalimanı'na ve 326.570 yolcu gelmiş. Tabii bunu şeyle birlikte değerlendirdiğimiz zaman endişe verici başka, mesela Democracy Now'da net olarak takip ediliyor dünyadaki ya üçüncü ya dördüncü yükselişte Rusya ve bayağı ciddi bir sorun var. Bunun Türkiye'ye nasıl yansıyacağı, çünkü onlara karantina beklenmiyor. Hatta turizmle ilgili bir açıklama yapılmış turizm kuruluşu tarafından ve durum gayet iyi diye söylüyor mesela. Yani Rusya'nın Türkiye ve Antalya için önemli pazar olduğunu kaydeden Antalya Havalimanı Genel Müdürü konuşmuş resmen ve diyor ki bu şey, yolcu sayısını verdikten sonra da günde ortalama 15 bin Rus turist kente geliyor. Büyük bir geçen seneki 2019 rakamlarına ulaşmamız mümkün hatta diyor. Yani pandemi öncesi. Pandemi öncesi. Evet, 2019'dan kastediyor. Eski, yani ilginç gerçekten. Bir yandan da şunu söylemiş: Antalya'ya Rusya'nın dışında 25 ülkeden uçuşlar gerçekleştiriyor demiş. Bunun üçte biri bu Rusya'dan gelen turistlerden oluşuyor. Ama 25 diğer ülkeden de söz ediyor. Yani ideal bir kent diyor. Bir haftalık yoğunlukla anlaşıldı. Kurtardık vaziyeti diyor ama bunun yaratacağı sonuçları, yeni bir pandemi dalgasının şeyin önemli belirttiği gibi Osman Elbek'in bugünkü programda, yani bir plato yapmış gibi gözüküyor. Yani grafikte bir alçalma olmuyor artık şeyde, vaka, yeni vaka ve ölüm sayılarında, yani özellikle de yeni vaka sayılarında. Şimdi bu durumda her platodan sonra da önemli, belirttiği gibi Osman Elbek'in, bir platonun arkasından bir pik yaşandığı göz önüne alınırsa, Rusya'dan gelen turistlerle birlikte sadece turizm gelirinde değil, vakalarda da maalesef bir yükselme bekleyebiliriz diye bir yorum çıkarım yapabiliyor insan yani. Evet, Rusya'nın hem vaka sayılarında en yükseklerden bir tanesi olması hem de en az aşılanma oranlarından birine de sahip olması. Evet, aşılamanın olduğu dünyayı kastediyorum tabii burada ya, Afrika ile falan kastediyorum. Evet, değil tabii ama üçüncü mü dördüncü mü dedi şimdi tam hatırlamıyorum. Verdi rakamını yani Rusya çok tehlikeli yani. Evet peki devamında ne yapalım? Hemen baktım bu arada şu anda 5. sıradaymış dünyada. Değil mi? Evet tamam. Şimdi nasıl devam edelim diye bakıyorum. İsterseniz Türkiye haberlerinden özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nden gelişmelerden biraz söz edelim. Yine aslında her gün akademisyenlerin rektörlüğe sırtlarını dönerek yaptığı eylemler devam ediyor. Öğrencilerin nöbeti devam ediyor. Boğaziçi nöbeti diyorlar kendilerine. Ve böyle bir yeni bir sosyal medya hesapları da var. Yeni dediğim gerçi herhalde haftaları buldu. Ama oradan çağrıda bulunuyorlar. Bir yandan düşündüm ne kadar hızlı geçiyormuş zaman. Direnişimizin 6. ayı doluyor demiş öğrenciler. Bu çok önemli çünkü atanmış rektör Melih Bulu tam da 6 ayda geçer her şey hallolacak, güllük gülistanlık olacak şeklinde bir konuşma yapmıştı. O yüzden bunun vurgulanması, onu da hatırlatması açısından çok önemli. Yani göreceksiniz 6 ay sonra biz çalışmalarımızı en peak noktasına çıkaracağız gibilerinden bir şey konuşma yapmıştı atanmış rektör atandıktan sonra ve şeyi de söylemişti yani ilk 100'e sokma hedefim dünyada gerçekleşecek demişti. En büyük i̇şte hayalim. En büyük hayalim. O yüzden 6. ayın vurgulanması, altının çizilmesi çok önemli öğrenciler tarafından. Evet bu hesaptan da zaten Melih Bulu'nun bu sözlerine yer verilmiş. İstifayı düşünmüyorum, bu kriz 6 ay içinde biter demişti öğrenciler. Fakat kayyumlar gidene kadar bitmeyecek diye yazmışlar. Geçen 6 ayı hatırlamak ve kutlamak için 2 Temmuz Cuma günü kampüste buluşuyoruz diyorlar. Gün boyu çeşitli etkinlikler olacakmış, bir sergi olacak. Yaşanan önemli olayları hatırlayan bir nostaljiye dalacağız diyorlar. Ardından saat 4 gibi bu öğlen saatlerinde olacak hazine avı etkinliği bir oyunu oynayacaklarmış. 7.30'da akşama doğru basın açıklaması okuyacaklar ve 8'den itibaren de konserler olacaklarmış yapılacakmış. Gruplarında kendi sosyal medya hesaptan çıkacak grupları da yazmışlar. Evet. Onu da takipte kalacağız şüphesiz ki. Bir de şeyi söyleyerek bitirebiliriz belki bugünkü haberleri. Yani Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu bu son zamanlarda çok sık söz edilen yani mafya liderlerinden sürekli adı geçen Sedat Peker'in de videolarında ve tweetlerinde ortaya koyduğu Twitter hesaplarında Sezgin Baran Korkmaz. O Sezgin Baran Korkmaz adı çok geçiyor çeşitli şeylerde. Bir sorulardan bir tanesi de yurt dışına kaçmadan bir gün önce İçişleri Bakanı ile görüşmüş olmasının ne anlama geldiği de tartışılıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Berberoğlu da İlginç bir iddiada bulunmuş. Sadece telefon numarası bilgisine sahip olarak istediği insanın WhatsApp yazışmalarını görebildiği özel bir yazılım kullanıyor demiş. Bu çok ilginç. Gerçekten böyle bir yazılımın olabileceğini düşünmemiştim. Bu o zaman bütün devletlerin de elinde böyle bir şey var demektir. Berberoğlu şunu söylüyor. Yani Sezgin Baran Korkmaz'ın elinde bir application var, bir uygulama var. Buraya açtığında her istediği herhangi bir telefon numarasını giriyor ve bütün bu kişinin yaptığı yazışmalar önüne çıkıyor. Hatta Berberoğlu bir tane işte kendi tanıdığı biriyle yaptığı görüşmeden bahsetmiş. Nasıl işlediğini şey yapmış. Bak diyor orada böyle Sezgin bana korkma bana numaranı ver. Ben şimdi senin kimden ne yazıştığını söyleyeyim sana diye ona göstermiş. Bunu tabii şu anda bir iddia durumunda. Ama böyle bir kayıtta olduğunu söylüyor. Öyle mi? Evet tabii. Berber olur. İsrail'den 3 milyon dolara aldığını da Barış Yarkadaş bir program sırasında daha önce böyle bir iddiada da bulunmuş. Yani onu da bir nevi teyit etmiş oldu Berberoğlu. Yani işte Silikon Vadisi'nden devrimlerin sonu gelmiyor. Yapay zeka derken artık robotların yönetiminde muazzam bir gelişmeden bahsedebiliriz. İyi ancak kutlamak kalır bize bunu da. Peki o zaman bitirelim programımızı. Bitirirken de bir parça daha çalalım isterseniz. June Mantiero'nun doğum günü 75 yaşında kendisi. Halihazırda oyuncu aynı zamanda da önemli bir şarkıcı, soul şarkıcısı. Barbara Harris ve Barbara Parrott'la birlikte de Rhythm ve Blues dalında birçok önemli parçaya da imza atan bir grup kuruyor. The Toys diye. New York'ta 1960'larda fevkalade ün kazanan, oyuncaklar adını taşıyan bir grup. Ve bir de büyük bir hit denilen, çok önemli bir ticari başarıya ulaşan A Lover's Concerto. Yani bir aşığın konçertosu diye Bach'ın minvesinden yapılmış düzenlemeyle ilgili bir şey. Dolayısıyla önemli bir parçayı da bu şekilde dinletme fırsatı bulabiliriz diyelim. Ve sizi A Lover's Concerto ile baş başa bırakmadan önce biz veda da edelim. Yani lütfen hele bu platoya ulaştıktan sonra yeni bazı şeylerle tekrar peak'e geçmesi ve dördüncü bir yükseliş dalgasıyla tam bir açılış yapılmışken 1 Temmuz günü itibariyle, bugün itibariyle pandemiyle ilgili lütfen bugün özellikle programda gerek Osman Elbey'in gerekse de Haluk Çalışır'ın önemli belirttikleri tedbirlerin parçacık havadaki parçacık etkisini düşünerek maske mesafe özellikle maske çeşitleri N95'in bile ve türevlerinin bile çok büyük önem taşıdığını da bir kez daha hatırlatalım ve tedbiri elden bırakmamanızı rica edelim ve ondan sonra da veda edelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.